Bir ne var ne yok da daha işte saatler 23'ü, 23.05'i gösterdiğinde karşınızdayız. Her perşembe akşamları karşınıza geliyoruz. Ve bu hafta sizlerin aslında birinci programımıza konuktu. Bismillah dediğimiz programa konuktu. O programdan sonra çok yoğun istek geldi. Niye o gelmiyor diye sordunuz özellikle. Bugün 8. programımız. Belki de birinci programı o geldi onun dualarıyla. 8. programa kadar ulaştık. Konuğumuz Ahmet Mahmut Ünlü. Yani Cübbeli Ahmet Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Demek İlk programdan sonra evet, tek duanız. Ama demek size telefon gelmedi bir yerden. Bir daha çağırdığınıza göre... ben öyle diyorum. Bir yerlerden telefon gelebilir diyorum. Yok yok bize gelmez diyorlar. Hemen geliyor ama bakıyorum. Bize gelmedi. Herhangi gelse bile elhamdülillah, öyle bir şey olmaz zaten. İyi maşallah. Ben çünkü sabotajcılar sevmez. Sabotajistler var. Türkiye'de gizli. Gizli sabotajistler. Gizli sabotajistler. Sabotajcım demez. Kripto FETÖ dolu. İslami geçinen kanallarda. Evet. Ondan sonra İran yanlıları, Şia yanlıları, Vehhabi yanlıları. Bayağı bir karşı cephe fazla olduğu için hemen bir telefon geliyor bir yerlerden birilerine tabii. Olsun biz fırsat... Ben yaklaşık 5 yıldır Beyaz TV'deyim. 5-5,5 yıl oldu. Hiç bu kadar özgür çalıştığım bir kanal olmamıştı. Onu söyleyeyim. Maşallah o zaman. Evet. Allah yani, razı olsun. Gerçekten Osman Sayın Osman Gökçe'ye bu konuda Bey'den, Allah teşekkür etmek rast lazım. Getirsin, Allah muvaffak etsin. Amin. Mesela siz birinci programa geldikten sonra hem izlenme oranları zaten çok fazla hem de sosyal medyadan o kadar çok dönüş aldık ki tekrar hocamız gelsin maşallah, konuk. Tekrar maşallah. Hocamız gelsin konuk. Allah tesir teşekkür yaratsın. Allah tesir yaratsın. Ben evet. Hakikaten bugün yorgunum. Dünden de yarın da çok program var ama kıramam yani. Çok biz çünkü ederim. Allah için geliyoruz. Maddi bir menfaat beklentimiz yok. Belki birinin bir hidayetine vesile olabilir miyiz? Değil mi? Tek bir kişinin bile belki hidayetine vesile olsanız. Bir dua alırız. Yani biz onun derdindeyiz, peşindeyiz. Başka bir şey derdinde değiliz. Ben bu saatten sonra yani veyahut da önceden de yoktu da derdim. Ne olacağım yani? Meşhur olmaktan ne karım var? Dünyada da ahirette dedim. Karım yok. Evet. Tanınsam ne olacak? Ondan sonra efendim rey derdim yok. Koltuk sandalye derdim yok. Memuriyetim yok. Makam mevki hırsım ihtirasım yok. Yani aşmışım da bunları. Evet. Dolayısıyla bugün sohbetten bu çıkıp sonra, geldiniz. Bize. Sohbetten çıkıyorum. Perşembeleri sohbetim size şeyi değiştiremedim. Programı değiştiremeyince gönüllü. Ben size uyuyorum. Çünkü teşekkür ederiz. Mühim olan hizmet daha şumullü olsun. Bir kişi fazla duysun. Şimdi bu vesileyle de kardeşlerimize, bütün sevenlerimize Allah için birbirine telefon etsinler. Yani şimdi tabii mesaj atsınlar, tweet evet, atsınlar. Evet onu söyleyelim. Allah tweetimiz. İçin duyursunlar. Burada hep ayet hadis üzere ilmi bir meclis. Doğru. Bir sohbet yani ders yapacağız. Bizim programlarımızın hüviyeti ilmidir. Hocam sınırlamamız yok, süre sınırımız da yok. Yani gidebildiğimiz yere kadar yani, gidebiliriz. Hiçbir Allah, sıkıntımız Allah yok. Kerim. Onu en başta söyleyelim. Artık yavaş yavaş başlayalım. Burada tweetler birdenbire fazlaca program başladığı andan itibaren akmaya başladı zaten. Sorularınız da aslında ilk programdan sonra çok fazlaca soru vardı ve o programı da kapatırken dedik ki bir sonraki programda sizin sorularınızdan yola çıkarak çok daha günlük hayata dair konulardan konuşacağız demiştik. Öyle de olacak bu programda. Biraz ilk bölümümüzde son siyasi gelişmeleri de konuşacağız. Ardından da biraz sizin sorularınızdan derlediğimiz bir takım sorularımız olacak hocamıza. Onları soracağız. Aslında... Türkiye'nin başı sağ olsun diyerek başlamak lazım galiba. Adana'da yaşanan maalesef o yurt kızlarımız yandılar, evet. Şehit oldular. Yanarak ölmek el hariku şehidün yangında ölen şehittir. Kesin hadis-i şerif var. Boğularak da var. El hariku şehidün, el hedim şehidün, göçük altında zelzele. Bunlar şehittir. Bunları Allah Teala şehit muamelesi yapar. Hükümet şehit parası bağlamasa bile Allah Teala şehit muamelesi yapar. Mühim olan ahirettir. Zaten herhalde yaşları daha ergenlik bile olmamış. Ortaokul çocukları 12-13 yavrularımız yaşında. İçlerimiz yandı. Çok üzüldük ya. Bu yangın işi çok zor. Ama kader. Tedbirsizlik mi var hocam? Velakin tabii ki Mevla Teala la tulku beydik ule tehlike. Ellerinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi denilene göre haberler bilmiyorum. Yani şey kapalıymış. Yangın merdivenini yaptıktan sonra bunun kapısını kilitlediğin zaman yani bu bir manası kalmadı. Belki aşağıdan bir kapı yapılır hani oradan hırsız girmesin tamam da. Dışarıdan açılmaz, içeriden açılmalı. Dışarıdan açılmaz, içeriden mi? Alttan da bir kapı şey. Belki ama bunlar içeriden açılabilir sistemle olmalı değil mi? Yangın merdiveni niye yapıldı şimdi? Niye lazım? Bu işte o gün lazım idi. Aynen. Bu 13'ün tedbirsizlik olmuş. Ondan sonra tabii şimdi... Sadece orada değil, şimdi etrafımıza baktığımızda okullarda, hastanelerde, birçok yerde maalesef yangın verdiğinde ne durumda acaba? Yok, canım, yok bile yangın verdiğinde. Yok, anahtarı bul, arada bul ya. Tabii. Anahtar kimdeyi de bulamazsın. Anahtarı bulsan açana kadar ölürsün yani. Çünkü çok vakit geçer. Bunlar tedbire uygun değil. Ya اَيُّلَّذِينَ اَمْنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ Ey iman edenler, tedbirinizi alın. Kur'an-ı Kerim ne kadar ihtiyatlı olunmasını emrediyor. Ne kadar tedbirli olunmasını emrediyor yani. Şimdi tabii elektrik ona göre kontrollü mü? İşte denetimciler gelmiş. Şimdi bugün haberler 40 tane madde soyuyor. Sorular diyor. Şimdi bir kanal. Sorular. Ya sorular da olduktan sonra sorular. Şimdi burada bu kadar yer var. Aynı bu misilli bir olay olsa Allah etmesin. Daha fazla tehlikeler olur yani. Evet. Çünkü hiçbir yerinde denetim yok ki. Denetimci geliyor, çayını içiyor, gidiyor. Maalesef. Haziran'da yani, denetime girmiş yurt ya ama denetimciler, nasıl bir denetimde? Denetimde acaba? Büyük sorunlar var ya. Denetime gelen insan bunun merdiveni, anahtarı, şeyini, şusunu, işte yangın tüpünü, bilmem elektriğin bilmem şeye uygun musunu, kablonun çatı yangın mesela şey, yangına müsait malzemeler bütün almış çatıyı götürdü. Üstlerine düşürdü yani. Yani denetimci niye gelecek yani? Ne iş yapacak? Şimdi ben diyorum ki İslamiyet iyi bilmediği zaman insanlar ve iyi yaşamadığı zaman namazı, abdesti dahil, bu insanlarda diğer yönlerde tedbir, ihtiyatı bekleme. Çünkü adam zaten Allah korkusu olsa İslamiyet'i düzgün yaşar. Şimdi İslamiyet sadece namaz, abdest değil ki. İslamiyet aynı zamanda teftiş, aynı zamanda denetim, aynı zamanda kul hakkı. Bütün her şey. Mesuliyet, yani. Sorumluluk, emanetler. Ahirette en çok sorulacak şey. Şimdi bunlar emanet değil mi bu yavrular, çocuklar? Şimdi yani memuriyete meraklı insanlar atlıyorlar bir yere geleyim. İşte bir memur olayım, şunu yapayım, bunu yapayım, denetimci olayım, müfettiş olayım diye belki de böyle yalvaranlar var. Ama ne kadar mesuliyetli bir işin altına girdiklerinin farkında değiller. Yani bu öyle bir mesele ki burada bu yangın olurken, bu kızlarımız, yavrularımız yanarken yani hala gülebilen, konuşabilen, kendi kafalarına işler yapan insanlar var yetkililerden. Evet. Ya sen yani nasıl yetkilisiniz ya? Bu işte mesuliyeti olan yukarıdan aşağı uykusu kaçmalı, huzuru kaçmalı. Yani neyse bu konu hakkında ne zaten Başbakan Binali Yıldırım da hani kesinlikle bütün kimler bu işte sorumluysa cezalandırılacak dedi. Ama maalesef ben o gece mesela hemen bu konuda bile siyasete çekiyoruz. İşte bir olamıyoruz. Biraz böyle sıkıntılarımız var. Tabii hemen şucular, bucular, şunlar, bunlar denmeye başlanıyor. Ya kızlarımız orada. Burada yavrularımız var. Burada canlarımız var. Bu kızlar kapalı olmasaydı da açık olsaydı, başka bir kampüs olsaydı, bir okulun, lisenin, üniversitenin şey olsaydı aynı üzülmeyecek miydik ya? Aynı üzülecektik. Yani şimdi burada yanan insanken, yanan insan varken burada yine işi kapalıydı, açıktı, şu cemaatte, bu cemaat yani bunlar hayasızlık, ahlaksızlıktır daha ya. Daha yangın haberi düşer düşmez. Sahnesinde Twitter'da ya. Bunları yazdılar. Yani bunlar yani nasıl vicdan sahibi? Bunlar Müslüman zaten demiyorum. İnsan olamaz ya. Kim yanarsa yansın. Biz şimdi orada efendim başı açık veya ileri yaştaki kızlar, kadınlar yansa veyahut da efendim şucu olsa, bucu olsa, solcu olsa bize iyi ki yandılar mı diyeceğiz ya. Tövbe ya Rabbelen veyahut da bu şundan oldu, bu bundan oldu. Efendim bunlar niye böyle yaptı? Ya insan suçlama bahane çok. Orada en nihayetinde üzülmek, duacı olmak, efendim işte kurtulmaları için. O arada ilk defa haber geldi, valilik altyazı gördüm. Çok sevindim, ölü yok dendi. O yazıyı görünce öyle bir sevindim ki yani bir nefes aldım. Peşine bu 12-13 baştan dendi, 12. Bu sefer bütün şeyimiz kaçtı yani. Üzülüyoruz, dua ediyoruz. Allah'tan rahmet dileyelim. Rahmet diledik, zaten şehittiler. Başsağlığı dileyelim. Tabii ki imanı olduktan sonra, bunu da söyleyelim. Müslüman olduktan sonra, efendim şu cemaat, bu cemaat veyahut bir cemaate dahil olmak, nail olmak şartı yok. Bir Müslüman göçük altında, işte yangında mesela bunlar şehittir. Burada Allah Teala şu cemaattan mısın, bu cemaattan mısın sormaz ahiret. Müslüman mısın, imanlı mısın? Bunu sorar. Dolayısıyla burada yani dediğin gibi burada bile bir ayrımcılık maalesef o gece yapmak, bir fırsat kollamak. Medyanın da bir kesiminde bu var, bu hastalık var. Hastalık var canım. Hastalık. Daha hemen yaftalıyorlar insanları daha konu olur olmaz. Ya burada tedbirsizlik yazık. Varsa sorumluları bulunsun. Bunun kimin olduğu önemli değil. Mesuliyetleri, cezaları neyse takdir edilsin. Biz ona tabii ki kim olursa olsun yapılsın burada. Ama yanan insanken efendim şunlardan bunlardan denmez. Burada bir insan var efendim. Buna acınması lazım. Bunun kurtarılması, uğraşılması lazım. Ha tedbirsizlikse genel manada bu tedbirsizliğin üzerine gidilmesi lazım. Genel manada. Özel manada da o olaydakiler ele alınması lazım. Kim doğru olursa olsun bunu bir şey peki tekrar başsağlığı dileyelim. Tüm Türkiye'ye aslında evlatlarımız olur. Allah rahmet eylesin, kabirlerimiz olur. Allah rahmet eylesin. En üzüldüğümüz tabii anne babalar veyahut akrabaları çok canları yandı. Yani ölen bir tek şehit olsun cennetlik oluyor da kalanın içi yanmaya devam ediyor. Çok hissedilecek bir şey değil. Yani yaşanmadan bilinecek bir şey değil. Bir şey ne kadar hissediyoruz desek de. Evet. Ateş düştü yeri yakıyor. Şimdi annesi kadar babası kadar hiçbirimiz üzülmemiz bilemez, mümkün bilemez değil. Yalan konuşmanda bir lüzum yok. Ama yani onlara Allah'tan sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömür. Evet. Allah'ın rıza, kazasına rıza. İşte yani demek istiyorum Allah'a karşı gelmekten Allah Teala muhafaza etsin. Amin. Hani kalplerine bir vesvese getirmesin. Tabii ki şeye itiraz edebilirler. Bu niye tedbirsiz oldu, bu niye tehlike oldu, haklarını ararlar. Bunlara İslamiyet mani değil. Hı hı. Ama tabii Mevla'dan gelen bir şey, hayır da şer de Allah yaratıyor, kaderde yazılmıştır. Bunlar imanla alakalı bir şey, teselli olmak için. Evet. Çünkü Mevlamız bunu yaptığına göre sevgilinin işi sevgilidir. Ahirette buluşacağız, ebedi hayat var. Bu onları teselli için. Efendim kadere iman burada teselliye yarar. Hı. Ama bu ne yapmaz? Öbüründen sorumluluğu kaldırmaz. Şimdi mesela yani sen kadere kesimde inanmıyor musun? İnanıyorsun. O zaman bu adama niye dava açtın? Evet, bu denmez, denmez. Açabilir. İslam'a göre onun hakkı var. Niye ben sana emanet ettim? Hı-hı. Sen tedbirsizlik yaptınsa bunu da sana devlet sorsun. Çünkü o zaman ne olur? Herkes buradan yüz bulur. Efendim rastgele yer işletir yani. Böyle kader bir şey olur mu çoluk çocuk? Yani kader inancı başına musibet gelenin tesellisi, Allah'a rızası ve itiraz etmemesi açısından iman kurtarır. Yoksa kader inancı burada insanları sorumsuz yapmaz. Hmm. Yani o zaman ne oldu? İçki içtim. Kaderimde yazılmış. Mecburen içtime gelir. O zaman ona da Allah günah yazmaz denemez yani. Tabii ki kaderinde bu yazılmıştır. Ama kader seni buna zorlamamıştır. Sen burada iradeni kullandın burada. Biz insanların kaderini kendi çabalarına bağladık. Yani burada galiba hani birçok insanın karıştırdığı şey dediğiniz gibi o örnek çok veriliyor. Ben içki içtim, ben işte zina yaptım. Demek ki kaderimde varmış. Böyle bir kabul yok herhalde. Bu Allah'a suç atmaktır. Bu Allah'a suç atmaktır. Kader o değildir. Kadere inanmak demek Allah Teala bunu biliyordu demektir. Hı. Zaten bunu bilmiyordu deyince Allah cahil olur, haşa kafir olursun. Yani kader inancı Allah'ın bunu ezelde bildiği anlamındadır. Bu yapılan günahlarda asla gerekçe teşkil etmez. Ama musibetlerde bir teselli bahşeder. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki Estağfirullah, ma asabe min musibetin, hangi musibet vurduysa fil arzı, topraklarınıza, arsalarınıza, tarlalarınıza, ürünlerinize ve la fi enfusikum, veya canlarınıza. Bak şimdi burada yavrularımızın canına vurdu. Evet. Onların da ana babaları canlarının canına vurdu. Bunlar vurduysa illa fi kitab, mutlaka bir kitapta yazılıydı. Min kabli en nebraha, biz o toprakları da yaratmadan, o canları da yaratmadan önce yazılıydı. İnne zelke alellahi yesir. Allah bunları ne biliyordu? Bunlar Allah'a çok kolay. Yaratan bilmez mi diyor. Peki bunun hikmetini açıklarken ne diyor? Ha tarlayı ateşe veren sorumsuz mu? Ha şimşek düştü tamam Allah'tan ama geldi biri yaktı. Tamam kader tamam da bu yakan mesul değil mi? Ormanı yakan. Evet. Ha o zaman Mevla buyuruyor ki لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Bunun ben size evvelce bildiğimi ve yazdığımı niye bildiriyorum? Sebebi şudur ki kaçırdığınıza üzülmeyin. Ne oldu? 20 milyarlık veya şimdiki parayla 1000 liralık mahsulüm don vurdu gitti veya yandı kül oldu gitti. Eyvah ben 20-25 bin lirayla bir sene geçiniyordum diyecek tarlacı. Kaçtı. Buna aşırı üzülmeyin. Yani üzülürsün elde değil. Ama bu üzüntü ya Allah beni mi buldu? Ben bu Allah'a ne edeyim bilmem ne başladım itirazlara kafir olursun. Kafir. Bu sefer ne oldu? Ne dünyada gitti tarla ahirette gitti. şimdi o zaman diyor kaçırdığınıza üzülmeyin. Ve la tefrahu bima atakum. Verdiğinle de şımarmayın. Dedi bu da kaderimde Allah yazdı bildi. Bu bana geldiyse bu da bana efendim ben çok iyi adamım. Veya ben kimyagerim bilmem fizik yürüttüm akıl yürüttüm falan. Boş işler. Sen çaba sarf ettin ama veren Allah'tır. O zaman şımarmanız gerekmiyor. Yani burada Mevla buyuruyor, başa gelenler yazılıdır ama bu sizden sorumluluğu düşürmez. Evet. Yani bir mesul varsa burada bir musibetin sebebi, o musibetin sebebi günahkar olur. İşte devlet nezdinde de suçlu olur. Bunlar ayrı bir şey yani. Bunları birbirine karıştırmayalım. Ama benim en büyük duam cenaze sahiplerinin kazaya rızası, Allah'a teslimiyetleri, ki öyledirler. Ki öyledirler. Ona şüphem yok. Evet. Ama yine de duacı olmak. Allah sabır versin. Allah rıza versin. Hoşnutluk versin. Teslimiyet versin. Ecrinizi zayi etmesin. Şimdi cenazelerde yapılacak dualardan biri budur. Azamallah ecrakum. Allah, sünnet bu. Yani başın sağ olsun lafı da pek sünnette olan bir laf değil. Öyle ama mi? Örfte var. Örfte gelenek olmuş. Peki nasıl bir dua edilmeli hocam? Esas dua en kısasıyla yani azamallah ecrakum. Allah bu musibetinizden dolayı ecrinizi azim etsin. Çünkü sen burada sabrederek sevap alıyorsun. Bir yakını, bir dostunu kaybettiğinden üzüntü geliyor. Musibet vurduğu zaman ecir geliyor. Sen razıysan Allah'tan. Burada Allah büyük ecir, büyük mükafat nasip etsin. Yani Türkçesi Allah ecrinizi zayi etmesin. Çünkü neden itirazsızlık yaparsın? Haşa, beni mi buldu Allah gibi laflarla kadere itiraz. Hı hı. Bütün ecrini hapteder. Yani sevabını sildirir. Ne diyor İbn-i Mesud Hazretleri? Allah'ın takdir ettiği, başıma getirdiği bir işte keşke bu olmasaydı diyeceğime gökten düşmeyi tercih ederim. Yine ne buyuruluyor? İşte beni mi buldu lafları, sevapları sildirir buyuruluyor. İşte hadis-i şerifte ne buyuruyor? Leyse minna, Buhari hadisi. Bizden değildir. Men latamel hudud, yanaklarına tokat atan. Ve şakkal cuyub, yakalarını yıpratan. Hani bu şu manada, üzüntüden insan bir şeyler yapar ama ve de'abi de'avel cahiliye. Aşırıya kaçmamak lazım. Hayır, bu peşinde konuda. Cahiliyet lafları konuşan diyor. Onu birleştirmek lazım. Birleştirdiğin zaman ne mana çıkıyor? Yanağına vururken, yakasını yıpratırken ne diyor? Bu nasıl Allah ya? Hiç mi acımadı çocuğuma? Beni mi buldu? Beni mi buldu? Bilmem, bu gibi laflar şirk laflarıdır. Şirk. Aha. Ya Rab, inna lil, sana öğretmişler. İlim lazım. Bu Kur'an niye okunuyor hadisler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz, ona aitiz. Biz ancak ona döneceğiz. İnne lillahi ma ahade ve ma ata. Buhari hadisi. Deminki ayet. Bu Buhari hadisi. Efendimizin oğlu İbrahim küçücük öldü sütte ya. Zaten çocukları yaşamadı hiçbiri. Oğlanların hiçbiri yaşamadı yani. Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah'ın. Peki hocam, şimdi yani bu arada sorular girmeye devam ediyor. Yani göz yaşarabilir. Efendimiz ağladı. Vel kalbe yahzen, kalbim üzülür. Ve la nekulu illa ma'ardani rabbuna. Ama Rabbimizi kızdıracak laflar etmeyiz. Ancak Rabbimizin razı olacağı sözler söyleriz. Göz yaşarması, efendim kalbin üzülmesi, bunlar beşeri, tabii merhametli insanlarda doğal olarak hasıl olur. Bunu konuşmuyoruz. Ama sen buraya cahiliyet lafları, şirk lafları sokup da beni mi buldu bu Allah, ne biçim Allah, bilmem ne Allah. O çok başka bir şey gelir. Bu ayrı bir şey. Onun için duacıyız. Tabii ki ailelerde öyle olduğuna inanıyorum. Ama en mühim dua bu musibetlerde Allah Teala rıza versin, hoşnutluk versin, ecrinizi azim kılsın, Allah ecrinizi zayi etmesin, Allah musibetinizi telafi eylesin. Bunlar hoş şeyler. Peki. Şimdi uygun. Cübbeli Beyaz TV'de etiketine sorularınız gelmeye devam ediyor. Artık Adana konusunda tekrar başımız sağ olsun diyelim tüm Türkiye'nin. Ve PKK konusuyla başlayalım isterseniz hocam. PKK ve Suriye'de yaşananları da soracağız. Şimdi bizim bir videomuz var. Arkadaşlar hazırsa o VTR'yi. Sizin ettiğiniz bir dua var. 15 Temmuz'dan da önce. Orada hem PKK'ya hem de Avrupa Birliği'ne, aslında onu da sormak istiyorum çünkü Avrupa Birliği'ne gelinen süreçte ne düşünüyorsunuz, onu çok merak ediyorum ve terör örgütünün böyle bir kıskaca alınmış olması nasıl bir süreci artık arkasından getirecek? Hazır mı arkadaşlar o veteranımız? Hazırsa bir izleyelim, o duayı bir izleyelim, ardından üzerine konuşacaklarımız var. Ya Rabbi, ehli sünnete yardım edenlere yardım eyle, yardımını çekenleri mahzul eyle. Allah'ım yöneticimiz gelinimizi hayırla ıslah eyle, hidayet eyle. Başımızdaki idarecileri ehli sünnete kadim eyle. Hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Şerli işlerden muhafaza eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. PKK'yı kahreyle, mahveyle, perişan eyle. Allah'ım ne olur bu Berat gecesi yazsan, bu PKK'yı bitireceğini yazsan, ne olur sana ya Rabbel Alemi. Bitir ya Rabbi. Kanı durdur ya Rabbi. Asker polis şehitlerimizi kurtar ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya şehit olmalarından gençlerimizin, polislerimizi muhafaza eyle. Allah'ım sen PKK'nın Ermeni döllerini, arkasındaki Yahudi güçlerini, Avrupa birliklerini, Amerika'sını, Vatikan'ını, bu memleketi bölmek için, Müslümanların son vatanı olan Türk'ün son vatanını böldürmek için gayret edenleri birbirine girdir ya Rabbi. Silahlarını birbirine kırdır ya Rabbi. Maddi ekonomilerini boz ya Rabbi. Evet, böyle dua etmiştiniz. Bu arada diyorlar ki neleri konuşacaksınız? Namazla, abdestle ilgili konuşacaklarımız var. Cinlerle, ruhlar alemiyle ilgili konuşacaklarımız var. Haramlardan kendimizi nasıl korunmalıyız? Dövmeyle gusül abdesti alınır mı? Edilen yeminlerden nasıl dönülebilir? Bu soruların hepsinin yanıtını vereceğiz. Ekran başında kalın. Cübbeli Beyaz TV etiketiyle mutlaka sorularınızı gördünüz. O sorulardan da okuyacağız. Hocam bu duayı ettiğinizde Mayıs ayıydı. Berat gecesiydi. Berat gecesi. Kıyam der bizim Emre hocalar. Evet, çok selam edelim buradan Emre hocaya da mutlaka. Selam hürmet olsun. O da onlar dediler ki Karagümrük Stadı'nda Berat gecesini yapalım. Ben de biraz dedim açık hava dedim. Dediler Mayıs ayı dedim. Mayıs ayı ama açık hava işi dedim. Sıkıntı dedim. Dediler Allah kerim. Girdiler o işe. Bu da bir sefer bir yağmur başladı. Tam akşam namazını kıldık stadda. Başladı çişe çişe çişe. Ya Rabbi kes yağmuru derken daha arttırdı. Yağmur arttırdı. Ya o millet kaç bin kişi gitmedi. Bir saatten fazla sucuk gibi oldular. Benim üstüme bir şey kapattılar ama benim de arkamdan su girdi. Belden aşağı ben de sırılsıklam oldum. Damlıyor damlıyor. Ya çok. Tam duaya başladık. Tam şiddetlendi. Dedim kurban olduğum yağmur yağarken dua kapıları açık olur. Kabul kapıları açık olur. Yağmur saatini tabi İmam Şafii rivayet ediyor. Hadis-i şerifte de vardır. Yağmur anında yapılan dua reddolmaz. Rahmet kapıları açıktır. O anda da tam da Berat gecesi 15. gece. 15. gece 5 geceden biri dualar reddolmadığı. Şimdi dedim kurban oldum sana Allah'ım. Bu gece yazsan dediğim o. Çünkü Berat gecesi kader gecesi. Bir senelik dosyalar görevli meleklere teslim ediliyor. Harplerle ilgili dosyalar Cebrail Aleyhisselam'a tevdi ediliyor. Her meleğin taksimatı var. Erzak işleri yani mahsuller vesaire de Mikail Aleyhisselam hastalık ölüm işleri Azrail Aleyhisselam'a taksim ediliyor. Yani dosya teslimi var bir senelik. Hı. Çünkü melekler kaybı bilmez. Yani senin 5 sene sonranı bilmez ama bir sene içinde ölecek Azrail Aleyhisselam'a dosya verildiği için o dosyada adını gördüyse bir daha berata çıkmaz. Bu dosya tesliminden dolayı yazı gecesi. Allah'ın dindeki yazı ezeli ama teslimatta o yazıların tevdiatı var. Bu gece diyorum yazsan diyorum. Yani seneye bırakmasan bu PKK'yı, bu gece yazsan bunu bitirmeyi diyorum da. Ondan sonra sonunda onu da Allah dedim yani bu yağmurun bu artması, şiddeti falan. Bu dua yağmurda nasip oldu. Berat gecesi bile yağmurun altında nasip oldu. Siz de dedim kaçmadınız, gitmediniz. Bu dua kabul oldu diye bir eseri zuhur etti diye de sözüm var. Onun peşinde. Yani ve tabii, gelinen süreçte ya kurban PKK'ya olduğum Allah'ım bayağı... yani bu PKK ya bitecekse artık ümitlendik. Evet. Ya 35 senedir oyalama boyalama politikası. Yani hiç üzerine gidilmiyor. Aslında 15 Temmuz'dan önce neden çok tırmanıyor terör diye düşünüyorduk? FETÖ'nün çok büyük bir desteği varmış. Omuz atıyormuş PKK'ya. FETÖ'nün desteği var derken tabii Yahudi'nin yani Siyonizmin Avrupa Birliği buna dahil ama hepsi Siyonizmin uşağı. Bunların hepsini birleştirdiğin zaman bunların büyük İsrail projesi var. Büyük Orta Doğu projesi. Bunun için Kürt devleti kurulması lazım. Kürdistan projeleri var. Bu Kürdistan projeleri, bunu anlamadan bir yere varamayız. Hepsinin ipi sapı Yahudi'nin elinde, Siyonizm'in elinde. Onlar büyük gibi Amerika, Avrupa Birliği, İsrail'den çok büyük devletler olarak görünebilirler. Hepsinin lobileri, locaları, ipi sapı Siyonizm'in elinde. Bütün Orta Doğu'daki her şey İsrail'in güvenliği açısından zaten. Onun biraz. Güvenliği derken esas büyümesi. Evet. Şimdi bu projede bizim 5-10 vilayetimiz, 14 vilayetimiz efendim içine giriyor. Adana'ya Mersin'e kadar uzanan. Şimdi bunlar bu heriflerde bu efendim silah var, para var. Bütün dünyanın Hristiyan alemi Yahudi'nin elinde. Yani Vatikan'ı da Yahudi yönetiyor. Papa seçimini bile Yahudi yönetiyor. Hal böyle olunca bunları da ayrı görmemek lazım. El küfür milleti muahide. Küfür tek millettir hadis-i şerifine göre. Burada uğraşıp duruyorlardı. FETÖ bunların kuruluşu. Yani FETÖ Siyonizmin kuruluşu. Hı hı. Yani sonradan Siyonizme geçmiş veya Siyonizmle menfaatleri birleşmiş değil. Bakın başka bir şey söylüyorum. Siyonizmin kuruluşu FETÖ. Ha FETÖ. Baştan beri kuruluşu. Bu tabii bu kadar anlamadıysak da 15 Temmuz'dan sonraki vatan hainliğini görünce tam anladık yani. Acaba alanımız kalmadı. 17-25'te zaten anlamıştık ama. Ama bitti bu iş. Ben 17-25'i de bırak. Ben 2011 Aralık'ta bana yapılan kumpasta zaten söylüyordum. Ne dinleri olduğunu, neyim. Ha ondan evvel de dinler arası diyaloğun şirk olduğu, hı hı, ve Türkiye işgal projesi 2009 sohbetim var. Dinler arası diyalog bunlar yürütüyordu. Bu şirktir ve Türkiye'yi işgal projesi. Hocam bu arada ben Twitter'da 5. sırada TT'ymişiz. Trend topikmişiz. Onu söyleyeyim bu arada. Ya onlar, Allah razı olsun. Herkes diye işini yapsın. Biz de konuşmamızı yapalım. Şimdi 2009'da bu lafı söylüyorum. Kimsenin bir şeyden haberi yok daha. 15 Temmuz olunca anca anlıyorlar ki bunlar bizi işgal edecekmiş. Yahu ya. 2009'da ben söylüyorum. Benim kadar kafanız çalışmadı mı ya? Ben hiçbir şey bilmeyen bir adamım. Ama Kur'an'dan, sünnetten gittiğim için hep yolumda isabetli oluyorum. 12'den vuruyorum. Hiç sapıtmıyorum yani. Çünkü Kur'an sünnete bakarsan dinler arası diyaloğun şirk olduğunu gördüğün zaman daha bu adamın namazı, abdesti, görüntüsü, karısının mestureliği, başının kapanılığı bilmem ne. Böyle alttan almalar, derviş hareketler, bilmem Müslümanı, teheccüdler, pazartesi, perşembe, oruçlar, ışık evleri, ışık evleri. Ya yutar mıyım yani? Sen Yahudi cennete gidecek diyorsun ya. Neyi yutacağım ya? Yani dinler arası diyalogta böyle bir şey mi var? Yahudi cennete tabii gidecek. Yahudi cennete Hristiyanlar cennete gidecek mi? Tabii mesela? Canım benim onun hakkında kitabım var. Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diyenler cennete gidemez. 4-5 hocanın da yazıları içinde. Yani bu kadar büyük, takoz kadar. Hı. Kitabım var. Bir tane kitabım Hayrettin Karamanlar Reddiyeler. O da Abant toplantılarında Yahudi olup da kafir olmayan var diyor. O zaman Ali Bulaşlar soru cevap Yahudi yapmışlar. Ha şu anda Yahudi olup da kafir olmayanlar var mı diyor. Hayrettin Karaman diyor ki tabii diyor Kur'an öyle söylüyor diyor. Ve birçok şirk içerikli sözleri var. Ben ona 75 sayfa reddiyem var. Matbu basılı. Lale Gül'le Eşriyat'ta arayanlar bunları bulur. 3 vasiyetim var. Sohbettir. Çözümü yapılmış. Kitaba döndürülmüş. Yani o kadar şey ki ben hapse girdiğimde Denizli'den kalktı solcu bir avukat ziyaretime geldi. Dedi ki ben solcuyum dedi. Ama 3 vasiyetim kitabınızdaki Türkiye'yi bekleyen tehditler, dinler arası diyalog, FETÖ yani. Hı. Ondan sonra Şia tehdidi, o zaman Suriye işi yoktu. 3. Vehhabi tehdidi, o zaman da IŞİD yoktu. Hı. Yani benim sohbetimde birkaç sene içinde bu 3 tehdit vasiyetim olsun, dikkat edin, çoluğun çocuğunuzu uyarın dediğim noktada FETÖ patladı. Peşine efendim Suriye'de Şia'nın nasıl Suriye'deki el üstüne kestikleri, dolayısıyla bunların yar olmadığı, Türkiye'de de bir sıkıntı olsa dünya gavurlarından evvel İran gelir, kıtır kıtır keserler. Avrupa gelmeden İran gelir, kıtır kıtır keserler. 6 senede Suriye'yi mezbahaya çevirdiler. Haçlı Şabi'yi görüyorsun. Evet. İnsanların ciğerini çıkarıp yiyorlar. Kesmekle kalmıyor başını. Adamı yakıyor, yakıyor. Tutuşturuyor, yakıyor. Ya ehli sünneti olduğu sanki yaşatmamak için. Yaşatmamak için. Ellerinden geleni yapıyorlar. Şia tehditleri, bunlar İrancı, eski milli görüşçüler, bilmem neler. İran sempatizanları, bilmem Hümeyni iyi adammış, bilmem neymiş. Neresi iyi adam? Sabah namazında, her sabah namazının duasında Ebu Bekir'e, Ömer'e, kızları Ayşe ile Hafsa'ya lanet eyle diye dua etmekten geri durmayan bir adamdır Hümeyni. Her sabah namazının duası budur Hümeyni'nin. Hala bu adama bize yakın bilmem ne diyenler var. Türkiye içerisinde böyle bir krik var. Oo, 80'den bayağı sonra burada bu eski milli görüşçülerden bir kısmı bir adapte oldular bunlara. Hala yakasını elini başını kurtaramamışlar. Şu Suriye olmasaydı biz bu lafları şu anda konuşamazdık. Üzerimize hücum ederlerdi. Şu Suriye'deki yaşanınca hala Abdurrahman Dilipak ne diyor? İran hala senden ümidimi kesmedim. Abdullah Büyük Hoca ne diyor? Ah İran vah İran. Haşkı Şabi'nin neyse ki o videoları falan yani, çıkıyor ki ortaya biraz. Yani şimdi kardeşim geçiyor. Daha ne anlayacaksın? Ebu Bekir'ine, Ömer'ine, Ayşe anana her sabah namazında lanet eden bir zihniyetin dini imanı olur mu? Kur'an eksiktir diyenlerin dini imanı olur mu? Efendim Ayşe, Muaviye gibi sahabelere, Ayşe anamıza vesaire bunlar hınzır gibi necaset ve pisliktir. Hümeyni kitabında kaynağıyla yazdım dergide yani. Ömer Hoca Efendi yazdı, Ömer Faruk Hoca. Ben beyan ettim kaynaklarıyla. Yani bunu millete anlatamadık. Şimdi işte Suriye'de gördüler. Bilsinler ki Türkiye'de Allah gösterme bir işgal veya bir sıkıntı olsun. İlk önce İran gelir. İngilizinden, Amerikasından, Yahudisinden evvel bu Şia, Müslüman, ehli sünneti kıtır kıtır keser. Kadınlarına tecavüz eder. E yaptı Suriye'de. Yaptı. Irak'ta yaptı. Irak'ta ehli sünnet bırakmadılar ya. Kese kese. Irak'ta yaptı. Amerika zaten İran'la anlaşmalı. Zaman zaman böyle bize dost gibi görünür İran. Ama ebedi düşmanları. Ya bir defa itikat düşmanı. Yani senin inandığın değerlere inanmıyor. Peki Şia tehlikesinden nasıl korunmalıyız? Yani Şia tehlikesini söyledik. Onlar, ya nasıl tehlikesinden konuşacaksın? Bunların ajanları var, şunları var, bunlar var. Türkiye'de bunların adına gidenler var, gelenler var, dernekler var, vakıflar var. Bunların hepsi tescilli, tespitli. Devlet bunlara dikkat edecek. Yarın bunlar FETÖ'den beter. Çünkü bunların arkasında dış güç var. Arkasında dış güç olan hiçbir grup ve cemaat milli olamaz. Dışarıdan para da alır, emir de alır. Yarın bir gün işgale destek verir. İçeriden kalenin kapısını açar. Belki de 15 Temmuz gerçekleşseydi. O şeyde Suriye'deki İran kuvvetleri bayram ettiler. Darbe doğru, gecesi doğru. Hükümetin... Evet, o görüntüler çıkmıştı, kutlama yaptılar. Görüntüler var, kutlama yaptılar. Silahlar ya. Silahlar sıkıyorlar havalara. Kutlama yaptılar Türkiye işgal oluyor diye ya. Evet. Ondan sonra biz Yahudi'ye düşmanız. E Türkiye'deki FETÖ darbesi kim yaptırıyor? Mossad, CIA, Siyonizm yaptırıyor. E bunlar hani ayrıydı birbirinden? Ondan sonra orada efendim kutlama yapıyor. Anlamışılmıyor mu? Peki IŞİD? IŞİD göğe aşağıyı kesiyor numaraları. IŞİD bütün İslam aleminde Ehl-i Sünnet'in yurtlarının işgaline sebep olmak için Amerika ve İran'ın birlikte kurdurmasıdır. IŞİD nedir? Yani İran parmağı da var IŞİD'de. Aha, esas İran Ehl-i Sünnet'in adını lekelemek ve Ehl-i Sünnet yurtlarını işgal ettirmek. Çünkü orada bir şey çıkacak ki Amerika müdahale etmeye bahane arasın. Aynen öyle oluyor. Afganistan'da yaptığı gibi. El-Kaide'nin liderleri hep aileleri İran'da. Bin Laden'in, Eymen Zavani aileleri İran'da. Şu anda bütün Arap alimleri geliyor beni ziyarete. Onlar daha iyi biliyorlar bu olayları. Güvendiğim kaynaklar. Hepsi aileleri İran'da. Bu tesadüf olamaz herhalde. Bu tesadüf olmayacak. Peki IŞİD kuruldu kurulalı. Suudi Arabistan'ı patlattı. Türkiye'de ne patlatmalar yaptı. Bu kadar İslam aleminde Irak, Suriye, İran'da bir olay var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir bir ajan giremiyor. PKK'nın bir kolu silahsızlık dedi. Biz eylem yapmayacağız PKK'yı İran'da. PKK'yı bırak. Mesela. El-Kaide'nin, IŞİD'in İran'da bir eylemi var mı? Hiç yok. Olmadı. Bulan göstersin. Daha anlamayacak ne var yani şimdi bunu? Bunlar Yahudi'nin adamı. Bunların dini kitabı yok. Yani şimdi bu Şia tehlikesi. Burayı devlet uyanık olacak. FETÖ'de yaşadığını bir daha yaşamamak için. İran'la irtibatı olan vakıflar. Dernekler. Çünkü bugün para alan... Yarın emir alır. Öyle kanallar var. Çizgi filmine kadar İran'dan alıyor. Şu anda Türkiye'de. Bakın kaç tane kanal kurdurdular. Benim sohbetlerimi de izin istediler yayınlama. Ben bilmeden tebliğ edildim. Ben para istemiyorum kimseden. İzin verdim. Sonra bir de baktım dünya kadar İran kanal kurdurmuş. Ehl-i Sünnet süması altında. Çünkü dinleri imanları takıya olduğu için arada kendisi bir şey kaptıracak. Ya Muharrem'de kaptıracak ya Kerbela'da kaptıracak. Bir itikat bozacak ama... Züppel Hoca da burada konuşuyor, sohbetleri var. Hemen ben kendi izinlerimi geri çektim o kanallardan. Bir tane kanal özellikle. Şimdi bu durumları biz de anlamıyorduk. Ama şimdi insan 40 defa bir delikten sokulmayacak Müslüman ya. Dış güçlerle irtibatı olan, efendim El-Kaide'si olsun, işte Vehhabi teşkilatları olsun bunlar Allah muhafaza etsin. Bu vatanın işgali, bu vatana hainlik. Burada olay çıkartmak, patlatmak, hiç çekinmezler. Peki hocam Avrupa Birliği konusunda burada nasıl bakıyorsunuz? Burada da duanızda da var. Avrupa Birliği dağılma sürecine mi giriyor sizce? Ve Türkiye ile arasındaki bu restleşme, yani özellikle 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüleri savunan bir Avrupa Birliği var. FETÖ'cüleri savunmuyor. Aslında tabii kendi çıkarlarını savunuyor. O da savunuyor. Siyonizmin elinde. Evet. FETÖ de Siyonizmin kurduğu bir teşkilat. Şimdi senin yan kuruluşun zarar görünce bu yan kuruluş bas bas bağırıyor. Doğru. Avrupa Birliği'nin FETÖ ile ne iş olur ya? FETÖ Müslümansa. Evet. FETÖ Müslümansa. Avrupa Birliği beni burada assalar. 70 parçaya bölseler. Sonra da cesedimi yaksalar. Taksim Meydanı'nda. Avrupa Birliği bir şey der mi ya? İnsan hakları var bu cübbeliği ne yaptınız? Demez. Hiçbir şey demez. Ama FETÖ'cüleri savunuyor. O zaman ben Müslümanım. O zaman ben Müslümanım kardeş. Doğru, tersten düşünsün. Tersten. Ya Sultan Abdülhamit Hazretleri niye Kızıl Sultan oluyor ya? Bütün dünyanın gavurları nezdinde. Aynı ağız. Peki şimdi bunlar Türkiye'nin kimi, Avrupa Birliği olan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimi methediyorlarsa, dinini, imanını, vatanperverliğini sorgula. Kimi methediyorlarsa. Kimi zemmediyorlarsa onların iyiliği doğruluğu çıkıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin burada ayağa kalkması, Amerika'nın işte ayak sürtmesi vermemek için, bütün bunları anlamak için Kürdistan projesi, gerisinde Büyük İsrail projesi, Büyük Ortadoğu projesi, bunların hepsi arz-ı mev'ud, Tevrat'ta Allah bize vaat etti diye inandıkları, aslında Allah'ın vaadi onlara değil, Hazreti Mehdi döneminde, yani İslam aleminin, İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağı dönem ile ilgili bir vaat. Ama onlar bunu Yahudi ırkına mahsus kabul ederek bu batıl davaları uğrunda bir şeye inanmışlar. Mallarıyla, canlarıyla, paralarıyla, yani hakikaten pek Yahudi milleti yemez içmez, yani çok lükse düşkün değildir, tüketim yoktur. Bütün böyle şeyleri, ekonomileri ele almak, bürokrasileri ele almak, lobilerle, localarla, Çin'e gitsen mutlaka bir Yahudi lobisi vardır. Oradaki seçimleri bile etkiliyordur. Hindistan'a gitsen mutlaka Siyonizmin ucu başı vardır. Orada kim bilir neler yapıyordur. Dolayısıyla nüfusları az olmakla beraber, Erbakan Hoca öyle derdi, dünyanın her vilayetine bunlardan bir vali seçeyim desen nüfusları yetmez derdi. Bir vali seçme, tek valiyi sizden yapalım, nüfusları yetmez. Ama fason çalışarak, mason çalışarak, işte efendim at kulüpler, üst kulüpler, lobiler, localar, bunların Vatikan bunun elinde, her şey bunun elinde. Peki Amerikan seçimleri bunun elinde. Hocam, ekonomik şimdi, kriz olabilir şimdi mi? Işte mesela Trump, Trump mı seçilsin, Hillary Clinton mı seçilsin? Hangisi seçilse seçilsin, şey, hepsi Yahudinin adamıdır. Çünkü Yahudinin iki lobisi vardır. Biri bu ata oynar, biri bu ata oynar. Hani şimdi demeyeyim nereli olduklarını. Bizim bazı memleketliler vardır. Her partiden bir aday sokarlar. Kim kazanırsa bizim inşaat durmasın. Mesele budur. Yahudinin gemisi yürür. Çünkü neden? Kim gelirse gelsin ipi sapı onun elindedir. Şimdi bilmiyorum, Trump'ı yeniden mi seçim olacakmış? Bilmem ne olacak, bir şey yani, olacak mı olmayacak mı, onu da bilmiyorum. Muhtemelen olmayacak da hani. Tabii, olmayacaksa ama Trump, Trump demiştir ki tamam ya, ne istiyorsunuz? Trump'ın o sert söylemleri zaten seçimden sonra yerine çok daha farklı artık. Gerçekten de Amerikan başkanı ama, olmuş gibi. Kim inanır onun sert şeylerine, evet, ya? Yani. Türkiye'de de aynıdır. Kim gelirse gelsin kırmızı kitabı önüne çıkarırlar. Kırmızı kitabı görene kadar esip savurur. Kırmızı kitabı önüne koyarlar. Bir de bakarsın senden benden daha düzgün konuşuyor. Doğru. Hocam peki onlara göre düzgün konuşuyor. Dolar konusuna geleyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki dolarını, elinizdeki dolarları bozdurun diyor. Ekonomik krize mi Türkiye böyle bir sokulmak isteniyor? Doğru lafa ne denir? Biz dedik ülül emirdir, itaat edin. Ondan sonra ülül emirse vatana millete faydalı bir şey söylüyor olduğu takdirde itaat edilmek icap eder yani. Hı. Ki herhalde halk da icabet etmiş. Benim dolarım olmadığı için bozduracak bir halim yok. Ama doları olanlara taalluk eden bir şey yani. Yapsınlar. Doları olanlar bozdursun. Böyle bozdursun, bir kampanyada var zaten. Bozdursun. Ama tabii ben farzdır vaciptir gibi fıkha sokmamam ben bu işi. Ama vatan müdafası madem milli değerler. Şimdi bizim şeyler ne yapmışlar? Dolarları yakmışlar. 20 dolarları falan yakıyorlar. Vay anasını maşallah, bizim millet ne şuurlandı dedim. Bir de haberin peşine demez mi ki sahte dolarları yaktılar. Ya mübarek adam, ne bu haberi verdin de ne peşine bunu söyledin. Keşke şimdi o dolarları yakmak yerine altın yapsalar, doları altına çevirseler. Ya esas para altındır. Tayyip Bey'in altın meselesini gündeme getirmesi çok önemlidir. Daha önce, altın borsası kuralım dedi Cumhurbaşkanı. Altın borsası. Çünkü Allah indinde para altın ve gümüştür. Şimdi gümüşü zaten para olmaktan çıkarttılar. Bir altın kaldı. Altını çıkartamazlar herhalde. Çünkü neden? Kıyamete kadar geçerli. Allah'ın bazı kanunları var. Şimdi bulutlar olur, yağmurlar yağar. Bunlar Allah'ın kanunları. Bunu ne Amerika değiştirebilir? Allah'ın böyle kanunları olduğu gibi, yani altının da para olduğu bir kanundur. Kanun ilahidir. Dolayısıyla para olarak Allah altınla gümüşü yarattı. Bunun dışında hiçbir şey para değil. Para olarak. Onun dışındakiler tebadül vasıtasıdır yani. Bunu veririm, karpuz alırım. Değişimdir. Bu para olduğu için değil. O zaman özellikle buradan altına mal çevirme başka altına, söyleyelim yani. Altın şeyi bizim Efendi Hazretleri de derdi o zamanlar, yani bu dünya ne olacağı karışık şeydir. Bu şey, şeylere girmeyin. Bu döviz işlerine meyletmeyin. Altın, yani bir birikiminiz olsa altınla iştigal edin diye. Hemen ben buradan şimdi sormaya başlamışlar. Öyle işte, şeylerde ben dolar almak, hatırlıyorum. Satmak caiz midir diye bunu sormaya başlamışlar. Caizdir. Bile. Şimdi caize caiz değildir diyemem ki ben. Caiz ayrı bir şey. Fıkıhtaki caizlik ayrı bir şey. Hı hı. Ama şimdi öyle de bir durum oluyor ki seferberlik gibi bir mesele var ya. Şimdi askere gidenin yaşı belli, başı belli. Ama seferberlik olursa herkesi çağırırlar kaç yaşının altında. Ben askerlik yaptım. Ya yaptınsa yaptın kardeşim. Seferberlik var işgal durumunda. Yani onun gibi bir mesele bu. Şu anda biraz yangın var. İkinci darbe tabii bu. Ekonomik darbe bekleniyordu. Evet. Tam da beklediğimiz gibi. Siz buraya ilk programda geldiniz de buna değinmiştik. Yeni bir oyunları artık ekonomik olarak olabilir sanki. Yani bu diyorum. Da anlaşılıyor ki elhamdülillah bir yandan da hamd ediyorum. Neye? Demek öbür oyunları bitti. Şimdi terörle başarılı olmayacağını anladılar herhalde. Yani çabuk bu FETÖ'nün çok kartları vardı. Oradan PKK'yı kullanmak artık. Bu HDP'liler alınırsa içeri bir ayaklanma olur mu? Bir iç savaş beklentisi vardı. İşte efendim şeyden 10 bin IŞİD'li sokacaklar. Oradan efendim PKK onlarla savaşacak, onları yenecek. PKK kahraman olacak. İşte NATO müdahale falan. Edebilir mi Türkiye NATO diye. Müdahale. Bunların biraz. Hepsi konuşuluyordu. Dedikodu mahiyetindeydi ama arkası vardı yani. Şimdi bunlar herhalde diyorum, ümit ediyorum geçti İnşallah. Ki geçti ki bu para şeyine geldiler. Çünkü safa safa olunca artık son kartını mı kullanıyor? Bundan sonra da bir kart açabilir mi bilmiyorum ama. Siz geçtiğimiz günlerdeki sohbetinizde bugünlerde hükümete bol bol dua etmek lazım dediniz. Çok dua diyoruz, etmek de lazım. Çünkü burada hükümetle alakası yok. Şimdi hükümet devlet özdeşleşti. Görmüyor musunuz MHP'nin yaklaşımını? Evet. MHP bir muhalefet yapmıyor. Niye muhalefet yapmıyor? Çünkü burada şimdi hükümete muhalefet, devlete muhalefete döndü. Hükümetle devletin kaderi özdeşleşince muvafakat üzere maşallah Allah nazardan muhafaza etsin. Bugün de uyumlu bir birlikte açıklama yaptılar. Bundan insanlar seviniyoruz. Memnun oluyoruz. Çünkü vatanımız işgal tehlikesi altında. Üçe beşe bakılmaz. Ucuz hesaplar yapılmaz. Allah razı olsun MHP'den yöneticilerinden. Evet, yani evet, teşekkür ediyoruz. Dönemde... Teşekkür ediyoruz yani. Bu çünkü bu zamanda bu lazımdı yani. Şimdi bir birlik beraberlik içerisinde FETÖ'nün bitmesi lazım, PKK'nın bitmesi lazım. Keşke CHP de aynı tavrı HDP'nin keşke ama şeyleri kurucu iradenin şeyinden çoktan çıkmışlar, ulusalcı kafadan çıkmışlar. PKK'lara acıyan, HDP'lilere üzülen. HDP'li bir blok mu oldular hocam? Orada artık? Bir blok var evet tabii. Irkçı ve mezhepçi. Irkçı ve mezhepçi. Bir yaklaşım orada ağır basıyor. Ulusalcı grup zayıf düştü. Zayıf düşmesinden dolayı milliyetçi söylemleri göremiyoruz. Yaklaşımları göremiyoruz. Teröriste üzülme, teröriste taziye vesaire en yakın başkan yardımcıları ayarında. Burada yani çok da üzülüyoruz. Çok da üzülüyoruz. Çünkü burada din iman ayrı bir şey. Namaz abdest ayrı bir şey. Ama vatan sevgisi, vatana hıyanet etmeme davası ve milliyetçilik ayrı bir şey. Evet. Herkesin din imanı, abdesti namazı kendine. Ama bu gemi bizim vatanımız. Burayı deldirirsek hepimiz batacağız. Şu noktalarda, milli konularda, yani PKK'nın bitirilmesi, HDP'nin bunların borazanı olduğu, partinin tamamen bunlarla ilişkili olduğu, %1000 kesinken, artık bu konuda da insan hakları, özgürlük denemez ya. Her gün asker polis şehit oluyor. Ne insan hakkı ya? Bu kadar askerin, polisin, şehidin, anasının, babasının yüz binlere, milyonlara ulaşmış 35 senedir şehitlerin yakınlarıyla beraber. Bunların hakkı yok mu ya? Bunlar insan değil mi ya? Ne insan hakkı ya? Terörist leşine ya? Yani bu yakışmadı. Ve milliyetçi şeyi kesinlikle şeyi kalktı onlardan yani. İntibağı kalktı. Hocam bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani biz burada inşallah bu iradenin bu MHP ile anlaşma neticesinde bu iradenin süreceğini ve askeriyenin de ciddi işler yaptığını yani çünkü askeriye siyasetten izin gelmeyince askeriye yapamaz. Siyasete bağlı, hükümete bağlı bir konumda. Öyle olsun zaten. Öyle eskisi olma, gibi evet. Yok canım darbeci bir askeriye istemiyoruz. Öyle olsun ama öyle olsun ama siyasi irade de yetki versin adama. Bu sefer yetkiler yeni verildi bu FETÖ'den sonra. Maalesef. Yetkiyi veren yukarıdaki de FETÖ'nün elinde. Aşağıdaki albay yarbay i̇şte da FETÖ'nün elinde. İkinci ordu komutanı da FETÖ çocuk diyorsunuz o zaman. Ya hocam zaten bakan oraya dese ki şunu yapın. Aşağıda komutan yapmayın diyor. Teröristi salıyor gidiyor ya. Doğru. Onun hocam, için şimdi çöker inşallah. Bu dualarda inşallah, tutarsa. İnşallah. Seneye beraata bu sene beraatına Şaban ayının 15'ine kalmadan. Ben PKK, ümit ediyorum o dağı tutmuştu. PKK belasını Allah. İnşallah. Uzak edecek. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra artık biraz siyasi ve işte Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde bir kenara bırakıp biraz daha gündelik konulara gireceğiz. Cübbeli Beyaz TV'de etiketi Twitter'da 4. sırada şu anda. Teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Şimdi reklam arasında biraz bakacağız zaten. Kısa bir reklam arası, sonra biz buradayız. Ne var ne yok devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. İşte ilk bölümde Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte biraz aslında siyaseti, Orta Doğu'da yaşananları konuştuk ve Cübbeli Ahmet Hoca etiketi dünya siyasetini konuştuk. Siyaseti konuşmadık. Tam reklam arasından önce doları konuşuyorduk. Yani millet mesela bu konuşmalar birinci sırada olması lazım. İnşallah öyle gibi duruyor hocam. Birinci sırada çıkacağız gibi insanları duruyor. İnsanları dizilerle mayıştırdılar. Böyle vatan haini, komünist İnsanların dizileri acayip izleniyor memlekette ya. Ne kadar vatan haini var. Şu anda bir dizinin hashtag'i birinci sırada. Çok vatan haini var yani. Şimdi burada bu vatanın selameti için hepimiz aynı gemideyiz. Senin burada bir sıkıntı olduğu zaman dizin mi kalacak, filmin mi kalacak, çoluğun çocuğun mu kalacak? Ya evvela yani bu vatanımızı kurtarma için olan şeylere önem vermemiz lazım. Konuşmalara, programlara vesaire. Hocam 15 hassas. Temmuz gecesi bile... Hala dizi yayınlayan kanallar vardı. Ya, ülke gidiyor, yangın yerine dönmüş. Ya. Hala dizi veriyorlar. Millet yani, de izliyorsa yazık. Yani böyle bir acayip yani. Zamanda. Şimdi yani doğuda insanlar tabii bu işi artık anladılar. Bizim de kararımız belli ki. Biz bu vatanı böldürmeyeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Canımıza da mal olsa. Çünkü bunun vermenin sonu yok. Bir vilayet, iki vilayet deneyim. Yani sen Güneydoğu'yu vermek demek İstanbul'u vermekle eşittir. Evet. Bunun hepsi bir vatandır. Bu parçalanmaz, bölünmez. Doğu halkı da bunu biliyor. Birlikte yaşamak istiyorlar. Onlar da bıktılar bu eşkıyaların yüzünden. Ama tabii eski iradeler bunlara yönelmeyince insanlar bunların baskısı altında, haraçları, vergileri altında, ezimliler, inim inim inlediler. Marksist-Leninist iradeler. Doğu halkı Müslüman, örfüne adetine bağlı. Bu ezan namaz düşmanlar, kitapsızlar oraları çok fena, efendim, kötü tesir altında bıraktılar. Şimdi esas Kürt halkına, Doğu halkına yani bu hükümet el atmış oluyor, yardım etmiş oluyor. Esas onları kurtarmak için bizim Türk evlatları şehit oluyor. Türk'ün polisi, askeri, Türk'ün çocuğu niye şehit oluyor? Kürt kardeşini kurtarmak için şehit oluyor. Şuur böyle bir şuur. Bu senin kardeşin, onu eziyorlar, zulme uğratmış Marksist-Leniniz kitapsızlar. Onlardan kurtarmak, Yahudi'den, Siyonist'ten kurtarmak, Ermeni'den kurtarmak. Bu Müslüman Kürt'ün kurtuluş operasyonlarıdır bu operasyonlar. Onun için askere, evet, polise çok dua etmek lazım. İnşallah, devlete, hükümete onlarla çok dua etmek lazım. Bu işi selamete erdirsinler, tam bitirsinler diye. Yani bu zaten asla bu taviz verilmeyecekti. Bu belliydi. Bu devlet bunu kabullenemezdi yani. Ama ve lakin biraz de belki bir bazı şeylerin denenmesi gerekiyor. Denenmesi galiba gerektiğinden ziyade o denenme sürecini FETÖ'nün sahada istismar edip kötüye kullanması büyük vatan hainliği. 6-7 Ekim olaylarında Diyarbakır'da vatandaş arıyor telefonla, polisi çağırıyor. Bizzat Diyarbakır Emniyet Müdürü'yle bu konuyu konuşmuştuk. Gidilmemiş. Birçok yere polis gitmemiş. 6-7 Ekim olaylarında 50 kardeşimiz şehit istiyor oldu. Ki millet birbirini kırsın. Yasin Bülüder şehit oldu. Tabii FETÖ istiyor ki millet birbirini öldürsün. İç savaş çıksın. Yahudi'nin ekmeğine yağ sürülsün. Onlar bir Yahudi kuruluşu. Hocam dolar konusunda Diyanet hac ve umre fiyatlarını da Türk lirası üzerinden yapmalı diye bir kampanya var. Böyle görüşler de var. Ne düşünüyorsunuz? Ne demek, çok iyi olur. Yani Türk parası olması insanları da rahatlatır, kolaylık olur. İniş çıkıştan kurtarır. Bir peki de yani bu faiz parası. Şimdi mesela Arabistan'da bana misafirler geliyor. Oradaki Mekke'nin eşrafından insanlar geldi. Yine bu hafta vardı misafirim. Ya diyor, bu Diyanet diyor faizle iştigal ediyor. Yani bu hacı paralarını, umre paralarını falan. Şimdi böyle de bir şaibeler var. Arap aleminde sümamız kötüleniyor. İsmimiz, itibarımız zedeleniyor. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani burada da açıklamalar yapılması lazım. Yani bu yatırılan paraların işlemesi hususunda efendim tabii kar payını kabul ederiz. Kar payı faiz değil. Kar payı murabahayı kabul ederiz. Şunu bunu kabul ederiz ama orada faiz. Yani bu eurodan dolardan hasıl olan bir zararın telafisi ne yönden olur? Bir kar payıyla olsa olur ama bu faiz lafı bir çıktı. Bizim çocukluğumuzdan beri bu lafı duyup dururuz yani. Buna da bir izah getirseler iyi olur. Yani hep Arap alemine karşı bir Arapça. Ya şu Arap aleminden çok eşraftan insanlar tanıyorum ben. Yani hep bir Arapça bir sunum. Hem yurt içine yönelik bir sunumla bu paraların efendim saklanması, muhafazası, yatırılan paralarla iştigalinin ne yönde olduğu, bunda bir faiz şaibesi olmadığı, haram şüphesi bulunmadığına dair bir açıklama yapmalarını rica ediyorum. Çünkü evet, bir dil iki dil. Yani oradaki turizmcilerden, otel sahiplerinden de geldiği için bu burada konuyu ne özellikle anlama, ne anlama geliyoru da tam anlamadım. Çok da incelediğim bir husus değil. Ama bu konular işte, bu doların da buna paralel, bu da kalksın. Ondan sonra tabii ki daha şeffaf, daha açık bir şey olursa insanların da içlerinden sıkıntı kalkar. Doğru. Peki hocam, şimdi gelen sorularla artık devam edeceğiz. Örtünme konusunda biraz sorularımız var. Bayağı bir var aslında bakarsanız. Örtünme konusunda Kur'an-ı Kerim ne der? Hadis-i şeriflerde bu konu nasıl yer buluyor? Ve erkeklerin de başının açık gezmesi sakıncalı mıdır? Örtünme konusunda, yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen ne gibi durumlar vardır? Sizden öğrenmek isteriz onu. Mesela şu konu bana çok ilginç geldi. Erkeklerin de başının açık gezmesi sakıncalı mı? Yani kadınlar gibi değil. Namazda baş açık kılmak mekruhtur. Dışarıda baş açık gezmek, yani Ali Adar Efendi gibi, dört mezhep Ali Adar Efendi gibi bazı zevat tarafından, yani muteber ulemamız tarafından, yani namaz dışında da erkeğin baş açık gezmesini mekruh saymışlardır. Zaten mecellede de mürüvveti ihlal et diyor. Yani şahsiyeti zedeler. Çünkü ama tabii o zaman örfü adeti herkes başı kapalı. Şimdi biri başı açık gezdiği zaman, yani herhalde bu biraz şeyine dikkat etmeyen, tavrına, tarzına, hareketine vesaire hoppala gibi bir tabir olursa bunun şahitliğini geçerli görmüyor. Yani mecellede ki kaidelerden değil de misallerden. Mesela şahsiyeti zedeleyen hareketlerde bulunanın şahitliği geçerli değil. Kaidesinin altını doldururken şahsiyeti zedeleyen mürüvveti ihlal. Evsaf nelerdir? Maddesine girerken sokakta yemek yemek. Yürürken yemek. Yani ayakta yürürken yemek yemek. Efendim gibi şeyleri sayarken baş açık gezmeyi de koyuyor. Bu şeydir. Yani bir haram anlamına gelmiyor. Belki mekruh bile diyemeyiz. Dini terimleri dikkatli kullanmamız lazım. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe hiçbir zaman baş açık namaz kılmadıkları sabit olduğundan, namazda baş açık olmak mekruh. Yani Allah'ın sevmediği bir durum, tarz olarak kabul ediyorum. Maalesef insanlar namazda çok baş açıklık var şu an. Yani biz şimdi sokağa bıraktık. Camilerde cemaatin çoğunu başı açık. En yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan, yani namaz abdesti, sakalı da var. Sakalı da var, başı açık. O da peki hepten, sakal konusunda o da hepten yakışmıyor yani. Sakalı da var, başı açık. Şimdi namazdakini özellikle söylüyorum. Yani bir insan, namaz kılan bir Müslüman bu mekruhtan, Allah'ın istemediği bu tarzdan, ya sen namazı niye kılıyorsun? Allah beni beğensin, razı olsun diye. Niyet ettim ya Rabbi diyorsun, senin rızayı şerifin için. Rıza hoşnutluk demek. Allah'ın hoşnutluğunu almak için kılınan bir namaz ibadetinde Mevla senin başı açık olmandan razı değilse, ki bu fıkıhlarda var, bunu söyleyebilirim mekruh diye başı açık. Namaz için söyleyebilirim. Namaz dışında da uygun değil. Uygun değil diyorum, münasip değil diyorum. Çünkü yani diğerlerine efendim... şirk ehline, küfür ehline benzeme meseleleri İslam'da çok önemlidir ve hassas konulardır. Müşabehet, benzeme noktasından. Bu benzemeye zıt davranacağız. Yani onların efendim saçı uzunsa biz de saç uzatacaksak ortadan ayıracağız. Benzememek için. Efendim onların sakalı uzunsa biz de bıyığımızı kısaltacağız. Sakalımız bir tutamsa, bir tutamı geçirmeyeceğiz, bıyığımızı kısaltarak muhalefet edeceğiz. Veyahut işte sakalımızı temiz tutar. Tamam, onlar sakal bir tutam yaptı, biz sakalı kesemeyiz. O ayrı dava. Ama o sakalın tarzında da yine şeklinde de efendim, üstünü alarak, boğazdan altını alarak, sakal bıyık birbirine karıştırmayarak yine muhalefet edeceğiz. Şimdi halifül müşrikin, müşriklere muhalefet edin. Buhari hadisi. Yani uymayın, benzemeyin. Veffirul liha, sakalları bol bırakın. Bol derken tabii ki bir tutam. Geçmemeli, çünkü bir tutamı geçtiğinde abdestte sorun, gusülde sorun, altına su ıslatmasından tut, sıkıntı vesaire. temizliğe riayeti zor. Bir tutamın bile temizliğe riayeti zor. Yani çünkü bir tereyağlı bir şey yedik mi tamam. Mutlaka sakalı yıkamak lazım. Dudağı yıkamak yetmiyor yani. Öyle yani benim durumum. Zor. O hakiki tereyağı yiyelim de tereyağı bir kokuyor mübarek ki yani sonradan koyun koyunluk burana koymuş gibi kokuyor. Koyundan yan yanasın gibi. Şimdi bunlar şey temizliğe riayet. Bıyıkları kısaltın çünkü çorbanın içine girer her şeye girer ya bu. Ve ehmüş şevarip bıyıkları kısaltın. Bu Buhari hadisi kesin emirdir ha. Bu öyle mekruh falan değil. Kesin emirdir. Kesin emirdir. Yani aksi yani tersi vacibi terk etmek hükmündedir ki günaha girer yani günaha girer. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecusiler geldi yanına. Mecusilerin Kisra'nın iki elçisi geldi. Bıyıkları uzun, sakallar damdazlak, tıraş. Buyurdu ki siz ne tipsiniz ya, ne şekilsiniz siz? Sizi dedi böyle kim emret dedi. Bizim Rabbimiz diyorlar Kisra için. Yani hükümdarlarına Rabbimiz diyorlar. Bizim Rabbimiz bize emret. O zaman buyurdu ki benim de Rabbim bana sakalı uzatıp bıyık kısaltmamı emretti. O emera Rabbi. Rabbim emretti sözü. Emrin vücub için olduğu anlaşılıyor. Yani muhalefet edin müşriklere emri. Müstehap mıdır yani iyi olur manasına mı geliyor bu emir? Çünkü her emir farz ve vacip teşkil etmez. Mesela cuma namazı hakkındaki emir Kur'an-ı Kerim'de فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ yukarıda emir var اِذَانَا نُودِيْتُمْ لَالصَّلَاةِ مِيَوْا الْجُمْعَى اِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ يَا لَذِينَ اَمْنُوا اِمَادًا كُلَّرْ اِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ namaz için seslenildiği zaman ezan okundu ama miyemil cumati cuma gününde ise o ezan başka zamanlarda öyle değil. Mesela öğlen ezanı okunuyor cemaate gitsen çok fazileti var. Ama sen iş yaptığın orada para kazandın millet cumanın öğlenin farzını kılıyordu. Sen de dükkanda bir müşteri geldi. Keşke cemaati tercih etseydin ama yağlı müşteriydi. Sen de onu tercih ettin bir para kazandın. Bu paraya haram diyemeyiz. He. Çünkü sen namazı kaçırmıyorsun ki öğleni kılacaksın. Ama artık öğlen son dakikaya dayandı. Son 5 dakika farzı kurtarmaya payın kaldı. Sen hala müşteriyle uğraşıyorsun. O sakkattaki parayı haram deriz. Farz gidiyor. Ama ve lakin normal öğlen cemaati kılınırken belki sen ikinci bir cemaat yapacaksınız. Arkadaşlarınız var vesaire falan. Veya tek de kılsan tamam çok büyük mahrumiyet. 27-25 dereceyi kaçırıyorsun ama tabii. Keşke kaçırmasan, ahiret karını tercih etsen ama yine namazını kılıyorsun. Ama cuma öyle değil. Cuma cemaatle kılındığından cuma gitti bedeli yok. Yerine geçen bir namaz yok. Bu sefer o saatte ne oluyor? Allah'ın zikrine koşun. Bu emir vücub farz. Koşun yani namaz zikir diye geçiyor. Namaza koşun. Burada farz oldu bu koşma, bu gitme, dükkanı kapatma. O saatte dükkanda kazandığı paraya haram diyoruz. Cuma vaktinde. Ha, ve derul beyin alışverişi bırakın. Bu emre farz diyoruz. Tamam. Cuma saat. Şimdi hemen peşine ayet geliyor. Ve izâ kadaytumus salâte cumayı bitirdiğiniz zaman fenteşirû fil ard çıkın yeryüzüne dağılın. Ve ebtegû min fazlillah Allah'ın fazlından rızkınızı arayın. Bu emre farz diyemiyoruz. Emir. Sıga olarak emir. Arayın. Dağılın. Sıga emir. Ama adam, farz değil. Niye diyemiyoruz? Şimdi bir adam cuma bitti. Dedi ki ben ikindiye kadar camide oturup Kur'an okuyacağım. Şimdi bu adamın camide kalmasına haram diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemezsek. Ama diğer yandan da dağılın şeklinde dağılın emrine, emir var. Çıkın emrine de dağılın emrine de ne diyemeyiz? Farziyet ifade ediyor mu? Ne demektir bu? Mubah ibaha. Ne demek ibaha? Serbestsiniz. Cuma bitti çıkabilirsiniz. Yani cuma günüdür alışveriş yasaktır zannetmeyin. İsteyen alışverişine gitsin. Bu cumanın farzı vaktiyle sınırlıdır. Bunu anlatmak için dağılın gidin rızkınızı arayın diyor. Ama ben işim yok, gücüm yok, şeyim yok. Biraz ibadet yapacağım. Yap. Onun için o emir serbestlik ifade eder, farziyet ifade etmez. Burada da müşriklere muhalefet edin. Sakalı uzatın, bıyığı kısaltın. Burada şimdi acaba bu emir isterseniz yapın mıdır? Veya evlâ mı, eftaliyet mi ifade ediyor? Yoksa vücub yani farzdır, vaciptir. Şimdi öbür hadislere bakarak anlaşılıyor. Öbür hadislerde de buyuruyor ki efendim Rabbim bana emretti sakalımı uzatacağım, bıyığımı kısaltacağım. Emir olduğunu anlayınca öbür hadisten bu emrin de vücub olduğunu anlıyoruz. İki, bir emir var da bunun terkinde lanet okuduysa Bu çok önemlidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuması Allah'ın rahmetinden uzaklık bedduasıdır. Bu lanet bedduası hangi konuda varsa. Lanallahu müteşebbine mine rical bin nisa ve mine nisa bir rical. Erkeklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlara Allah lanet etsin. Ve hocam etmiştir. Bu aralar o çok moda. Özellikle işte böyle efemine biraz gençler var. Çok popüler olanları var. Biliyorsunuz sizler. Özellikle sanki medya tarafından böyle öyle çıkarılıyor. Onlar böyle çok popüler. Futbolcu eşleri onlarla takılıyor böyle. Yani işte kırıtarak konuşmalar, kırıtarak yürümelerden tut. Eşini mesela Allah kadına sakal vermemiş. Erkeğe sakal vermiş. Şimdi burada ne oluyor? Erkeklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere benzemeye çalışan. Şimdi buraya genel bir lanet var. Bu genel lanette fıtratı tahir. Yani Allah'ın yarattığı şekle müdahale. Allah'ın yarattığı şekle müdahale. İşte onu hormonlarla açıklayanlar var. İşte hormonları o yönde olduğu için Allah böyle yaratmış diyenler var mesela hocam. Allah onu öyle yaratmış ama o zaman o da gidecek tedavisine bakacak. Allah tedavi de yaratmış. Yani hunsa deniyor onlara. O tabii yaratılıştan iki cinsiyeti oluyor. Bunlara Allah Teala yarattıysa sen niye böylesin diye azap etmez. Buradaki maksat ne? Öyle yaratılmadığı halde benzemek suretiyle, yapmacık surette tekellüf ederek, zorlanarak yani işte o şekle bürünüyor. Şimdi yani burada genel bir lanet varsa bu lanetin içinde efendim kadına has özellikler var. Erkeğe has özellikler var. Mesela kadının da saçını kesmesi. Nedir o? Haram. Haram. Erkeğin saçını kesmesi mubah. Serbest. Kadının saçını kesmesi haram. Hmm. Niye? Tamamen erkeğe benzemek oluyor. İşte erkeğin sakalı neyse kadının soçu o. Peki. Melekler, öyle melekler var. Tesbihleri, her meleğin tesbihi farklı. Bazı meleklerin tesbihini Nesefi tefsirinde, Keşaf'ta, bütün şeylerde, ayetlerde, tefsirlerinde ayetlerin geçiyor. Sübhane ve zeyyene ricale billiha ve zeyyene nisa bizdevaibi. Erkekleri sakallarla, kadınları saç örgüleriyle süsleyen Allah'ı tesbih ederiz. Şimdi erkeğin birisi gelse sakalını kesse, benim zorlasa getirsek sakalımı kesse beni yakalayıp bağlayıp şeriata göre kısas, yani uzuv diyeti ödeyecek. Bu aynı kolumu kesmiş gibi bir uzuv. Kadının da saçını kesse uzuvunu kesmiş oluyor. Ha kulağını kesti. Yani zorlayarak diyorum, baskıyla kesse. İslam'da cezası ne? Diyetin miktarı var, parası var bilmem ne. Adam öldürürsen kısas da. Uzuv olursa uzuv diyeti var. Yani bir uzvunu kesersin. Burada ne oluyor? Erkeğin sakalı uzuv kabul ediliyor. Kadının saçı uzvu kabul ediliyor. Neden? Alameti farika. Kadın erkekten, erkeği kadından ayıran fıtri yaratılıştan olma özellikler. Şimdi bunlara baktığın zaman da efendim bunların normal bir sünnet olmadığı, yani sarık sarsan bir namazda 70 rekat fazileti var gibi olmadığı, bunların emirlerin vücub için olduğu, dolayısıyla karşı tarafının da haram olduğu, günah olduğu sabit oluyor. Zaten dört mezhebin fıkhında yahrumu halkulli hidile racul, erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır diye net ifade var. Burada bu emirlerin vücub için olduğundan dönüşüm olarak bu çıkıyor. Peki hocam, estetik ameliyat mesela oluyorlar. Kadınlar, erkekler de oluyor. Estetik ameliyatta bir sıkıntı var mıdır? Olmaz oğlum, en büyük sıkıntı vardır. Estetik ameliyat, çünkü şeytan mesela ne diyor? Sadece burunda sorununuz var. Sağlık açısından olursa? Şimdi sağlık açısından derken bunu çok bahane ediyorlar. Benim bile doktora gitse buruncuya burnunda eğiklik var dedi bana. Yani içeriden nefesim zorlanıyormuş. Belki var, biraz nefesim sıkışıyor. Ve lakin şimdi burada bir zaruret görmüyorsam, hayatımı etkileyen bir sıkıntıya düşmediğim için bunu ben kendim için mubah görmedim. Bu ameliyatı. Çünkü estetik güzellik için olursa haramdır. Fıtratı tahirdir. Benim usta risalem de var. Fıtratı tahir risalesi adı. Yani Allah'ın yarattığı şekle müdahale. Şeytan ne diyor Allah Teala'ya? Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz bunu tabii, şeytanla görüştüğümüz için değil. Kur'an-ı Kerim'de Mevla bildirmese biz ne bileyim şeytan ne demiş. Evet. Ama Mevla buyuruyor ki şeytan bana dedi ki, Nisa suresinin ayet-i kerimesinde geçiyor. Estağfirullah. Öyle amuran neum, orada tabii gerisi de var. Mevzumuz şuradan geliyor. Elbette ben insanlara emredeceğim. Şeytanın peygamberleri yok. Şeytan kalkıp da elçilerle kitaplar göndererek de karşımıza çıkıp emir vermiyor bize. Ama kalbimize attığı vesveselerle Allah müsaade etmiş, imtihan olsun için. Bir de şeytanın adamları var. Yani şeytanı sollamış ilahiyatçılar var. Şeytanı sollamış hocalar var. İlahiyatçılar birazdan geleceğim hocam. Yok, burada şeytanı sollamış diyor. Adam zaten bunların hepsine serbest diyor ya. Namaz da kılmasan olur diyor. Beş vakitin kazası da yok, cezası da yok diye. Şimdi bir tanesi ilahiyatçıyım diye geçiniyor. Gezinin imamıydı biliyorsunuz. Evet. Adam en baştaydı hocam. En başta ya, adam orada kazası yok, cezası yok diyor. Kılma diyor ya. Şimdi şeytan diyor ki vele amuranneum, ben insanlara emredeceğim. Neyle emredecek? Kendi adamları var işte. İlahiyattan var, İmamdan var, müezzinden var. Evet. Her sınıf insandan şeytanın etkisi. FETÖ'cüler yerleştirmiş mesela. İmamı da yerleştirmiş. Daha önce şeytanı sollamış. Şeytan kaçar ya bunlardan. Fele yugayranne halkallah. Ben emredeceğim yani vesveselerimle tahriz edeceğim. Teşvik edeceğim. Onlar Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler. Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekleri şeytan, Mevla buyuruyor ki bana böyle dedi. Mevla da buyuruyor ki men yettehidiş şeytane veliyye min dunillah. Sizin Allah'ınız var, Rahman'ınız var, Mevla'nız var. Beni bırakıp da bu şeytanın lafını dinleyip de bunu dost edinirseniz fakat hasire husranen mübina. Aşikar bir zararla ebedi husrana uğradı. Ya'idûn ve yümenniyim. Onlara vaatler edecek kuruntular, vesveseler, tehditler. Şeytan şunu yapmazsan şöyle olur, işten atılırsın, sakalını kesmezsen ilerleyemezsin, yok saçını şöyle yap, şeklini böyle yap. Şeytanın vesvesesi ve yümenniyim, kuruntular, efendim, teşvikler içerisinde. Ve mâ ya'idûmü şeytanü illâ gurûra. Bilsinler ki ben onların Allah'ın Mevlasıyım. Şeytan onlara ne veriyorsa söz, ne vesvese veriyorsa aldatıyor. Diyor Kur'an. Aldanmayın Allah buyuruyor. Helal belli, haram belli. Dövme mesela hocam, gusül abdestinin geçmesi açısından ona mesela diyorlar ki hayır dövmeden geçiyor şeytanın diyorlar. Şeytanın emrettiği gözenekler şeylerden. Gözenekler açılıyor diyorlar. Şeytanın emrettiği şeylerden biri tabii dövme. En büyük haram. İşte diyorum sana. Lanallahu vâşimete vel müstevşimete vel vâsılete vel müstevsılete. Sahih hadis. Dövme yapan, yaptıran. Saçına saç ekleten, insan saçından. Peruk yani saçına saç ekleten, ekleyen, ekleten. Şimdi ekleten de demiyor. Ekleyen, ekleten. İşi yapanı da, işi yapanı da dahil ediyor. Sahih hadis. Ondan sonra vel mütefellicati lil husni, güzellik için dişlerini yontturan. Dişlerinin kenarlarını yontturan bilmem ne. Şimdi bir şeyler takıyorlarmış aralarına. Cevher mi mücevher mi, dişleri yontuyorlar, evet, yontuyorlar köşeler. Kısmına mesela şöyle yontma bir yapanlar nazar diyor. Nazar boncuğu gibi öyle boncuklar yerleştiriyorlar. Dişlerini diyor o yonturanlar. Bunların hepsini beyan ediyor. Bunları Allah lanet etmiştir. Rahmetinden tart etmiştir, ibadet etmiştir. Şimdi bu hadis-i şerifler hep fıtratı tahir. Yani Allah'ın yarattığı şekle müdahale neticesinde bu lanet Allah'tan geliyor. Dövme yani işte estetikte fetvayı verelim de öyle geçelim. Estetiğin hükmü sağlık zarureti ise, burnun kırılır, çenen kırılır, çok acayip bir nefes darlığı, nefesin kesilir, uykuda burundaki tıkanıklıklar bazı kere uykuda çok zorluyor nefesi falan. Bu tıbbi bir yani Müslüman bir doktor artık. Allah'tan korkan, haramdan korkan bir doktor ise senin bu zarurettir. Kendi de zaten hisseder zaruret. Zaruret ne demek? İnsanı zora sokan demek yani. İnsan zora girerse doktora ne hacet var? Anlıyorsun ki sıkıntı. Ama bunu tabii yoruma açık. Hakikaten zaruretse bunu müsaade edilir. Ama burnum sağa dönük olsun, yok sola dönük olsun, yok çıkık olsun, ucu kalkık olsun. Ondan sonra kaşım iyi değil, ne olsun? Kaşını söktürsün kadınlar dibinden. Kadınlar da bu hastalığa dönüşüyor. Kaşını söktürüyor dibinden, kalem çekiyor. Halbuki ateş çekiyor ya. Ateş çekti oraya. Bu sana Allah'ın yarattığı şey. Tamam. Eğer kadının erkek gibi olursa, çok tüy olursa, artık erkeğe benzer bir durum olur. Bu ortası hepten kapanmış, iki kaş birbirine geçmişse. O zaman caiz mi hocam? Bu caiz derken bunun usulü, yani bunun kadın olduğunu fark ettirecek, erkekten ayrım sağlayacak ölçüde bir muamele. Bu da çok nadir, enderattan yani böyle bir şey olursa olur. Buna yani erkeğe benzeyor diye, erkeğe benzemekten kurtarmak için yine bak. Çünkü normali kadının bu değil. Peki şu kadının başörtüsü olayını aslında geçtik. Oradan örtünme nereden konusunda... oraya geri dönelim. Evet, şimdi geri estetiğe dönelim. Bitirip oraya geri dönelim. Tamam. Estetik konusunda sağlık zarureti yoksa caiz değildir ve haramdır ve Allah'ın Resulü'nün lanetlediği bir konudur. Allah'ın yarattığı şekle müdahaledir. Şeytanın emrine uymaktır. Bu böyle. Dövme konusunda bunun içinde geçiyorsa estetiğin gibidir. Bu da şekilcilik yapar. Mesela kına, Hint kınası yakıyorlar bazen. Şimdi dövme esas derinin altına işletmek suretiyle olanda lanet var. Dövme yapan yaptan lanet var. En büyük haramdır. Ama bir adam bunu yaptırmış cahiliyet döneminde veyahut Müslümansa da nefsine uymuş. Sildiremiyor da bir daha. Haram etmiş. Şimdi sildirme usulleri varmış ama bilmem ne kadarı bilmem kaç dolarmış. Ve deride acı vermek de varmış. Kalıcı hasar oluyormuş falan falan. Bundan dolayı alimler diyorlar ki derinin altına su geçirmek gusülde abdeste farz olmadığından guslü abdesti olur diyorlar. Derinin altına geçir. Şimdi burada da deri var. Şimdi bu derinin altına su geçiremem ki ben. Şimdi burayı mı deleceğim de içine geçireyim? Derinin altına bu altı açılıyor. Derinin altına su geçirmek üstü de deriyle derinin kendi olmuş artık. Deriyle bir olduğundan gusle abdese mani değil. Ama bu demek değil ki serbest. Bu demektir ki haramdır, lanet var. Ama yaptırmış. Şimdi tövbe edecek. Pişman olacak. Bir daha yapmamaya Allah'a söz verecek. Ondan sonra abdest gusle mani değil. Ha söktürebiliyorsa da yapsın. Acıya dayanıyorsa falan. Ama acıya dayanamıyorum, param yok vesaire ise zorluk varsa buna müsaade ediliyor. Abdeste gusle mani değil. Onu da devam edeyim. Hint kınası. Hit kınası da caiz değildir. Yani çünkü ne olursa olsun insanın üzerine şekil çizmek, derinin üzerine şekil çizmek Allah'ın yarattığı derinin şekline müdahaledir. Maalesef bunu Müslüman kadınlar da çok yaptırıyorlar. Buna da biz caiz Sansıca diyemeyiz. Yani. Çünkü yani tamam öbürü gibi lanet konusu, öbürü gibi derinin içine işleme kalıcı bir lanet durumunda diyemesek de Hint kınasına caiz diyemeyiz. Çünkü tamamen bir şekil çiziliyor. Bu vaziyette eğer insan şekli ise falan falan namaza mani olsa illa örtmek lazım. Ondan sonra bir de öbürünü söyleyelim. Öbür dövmelerde suret, şekil, insan şekli, hayvan şekli, yılan şekli, bilmem şekli yaptıysa tövbe ettiği zaman onu örtsün. Çünkü o haramına milleti şahit etmesin. Yani kolum da var çıkaramıyorum. Kolumu açık gezebilirim. Kolunu açık gezemezsin bu durumda. Kolunu kapatman lazım. Çünkü hemen burada bir haramı teşhir ediyorsun. Bu da ayrı bir meseledir yani. Namazda zaten suret varsa, hepten yaşayan insan sureti gibi suret varsa namazı iptal eder. Ondan dolayı tabii söktüremiyorsa da örtmesi. Yani setre avret olarak, avret yeri olmasa da yani. Sırtın avret yeri değil erkeğin ama yani namazın olurdu. Fakat öyle bir suret varsa falan onun da kapatılması icap eder. Hint kınasına da caiz değil dedik. Saç bir boyutuna. De yapıştırma şekli varmış. Evet, evet, bu evet. Yapıştırmadaki tehlike ise abdese gusle mani olmasıdır. Yani öbür dövmeye, Hint kınasına abdese gusle mani diyemiyoruz. Esas dövmeye haram diyoruz, lanet var diyoruz. Hint kınasına caiz değil diyoruz. Şeye de yani caiz değil demek o da günahtır ama tabii haram ve lanet biraz daha yukarı derece. Yapıştırma olanlarda kalıcı eser bıraktığı için deriden olmayan bir şey. Deriden olmayan bir şey üstünde tabaka teşkil ettiği takdirde bu da abdese ve gusle mani olur. Abdese ve gusle mani olur. Bunun izale edilmesi lazım ki deriye yani derinin üstüne su geçmez yapışkan olursa. Derinin üstüne su değmesi farzdır. Gusülde abdeste. O saç boyası saç boyası siyah caiz değildir. Niye hocam? Siyah haramdır. Siyah hakkında hadis-i şerifler var. Asla veçteni bu sevat siyahtan sakının buyuruyor. Siyah boya yapmak. Şimdi kına adı altında siyah kına diyor. Kına sünnet. Ya kına sünnettir ama kınanın aslı siyah değildir. Sen gidiyorsun kınayı siyah boyamışsın. Allah Allah. Bunlar işte şey boyar babasına satar hesabı. Kınayı boyamış. Kınayı başına takıyor. Ondan sonra ben kına yaptım. Ya siyah kına nerede görmüş? Sen buna işlem yaptın. Siyah çevirdin. Bundan dolayı kına sünnettir. Hatta beyazı değiştirin diyor. Yani gayru hades şey. Sakallarınız beyazlarsa beyaza müdahale edin. Vaktadubuha bil hinna. Kına nasıl? Hinnadır Arapçası. Hinna. Kınayla boyayın diyor. Onun için kına ama şeydir yani, kızılla yakın bir renktir evet. Esası. Onunla sakalınıza kına sürün buyuruluyor. Ama siyahtan sakının. Çünkü evvel men kallaba bis sevat, ilk siyaha boyayan Firavundur diye rivayet var. Ama sahih hadisler zaten siyahın haram olduğunu kesinlikle ifade ediyor. Siyahtan sakının buyuruluyor. Peki sarı, kızıl o renklere boyandı diyelim. Yani orada da sorun şudur. Şimdi herkes sarışın olmaya mesela çalışır, kadınlar özellikle. Ha, bu uygun değil. Yani çünkü Allah'ın yarattığı sen şeklinde kumral. Niye fıtratını değiştiriyorsun? Yani bu yarattığı Allah'ın fıtratın yarattığı şekli şekle müdahaleye girer. O da uygun. Onun için müdahaleye girer. Ama işte diyor ya, beyazı, beyazlığı izale için kına kullanın diyor. Beyazlık sorununda. Öbür renklere ben, ama siyah haram diyoruz. Nas var. Siyahın dışındakiler uygun değil. Kendi asli rengi üzere kalsın. Kınaya müsaade edilmiş. Ancak buradaki sorun, yani boyamadaki sorun, siyah dışındaki renkler de olsa efendim, siyahta da haram olması ayrı bir şey de, tabaka teşkil ediyorsa, yani o boya suyu altına geçirmeyecek şekilde bir tabaka teşkil ediyorsa, gusle ve abdese manidir. Yani tabii ki gusülden ziyade abdese taalluk ediyor. Abdestten ziyade gusle taalluk ediyor. Çünkü gusülde saç tümünü yıkanması gerektiğinde, boyama da saçta olduğunu düşünürsek, efendim hadi abdeste saça gelmez sıra, yüz farzdır, saç değil. Başa meshetmek, o da efendim, tabii başa meshetmekte de dörtte bir de farzdır. Eğer ki bu tabaka teşkil edip de suyu altına geçirmiyorsa, abdeste kuşta mani teşkil eder. Ama şimdiki boyalar, bilmiyorum, insanların kullandığı boyalara göre değişiyor. Yani artık orada da iyice incelesinler. Çünkü bu tabaka teşkil ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Hocam, başörtüsü konusuna ve bir soru vardı. Erkeğin yine. Erkeğin baş açıklığını söyledim. Evet. O ama kadının zaten baş açıklığı haramdır. Ayet-i Kerime'de Ahzab suresinde اَسْتَعِدُ الْاَوَلْ يَلْضَرُبِنَ بِخُمُورِينَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, başörtlerini yakalarının üstüne vursunlar diyor. Yani salıversinler. Fakat burada şimdiki yani sıkma başörtüler, yani boğumda, boğazda düğümlenen başörtü veyahut işte şimdiki süslü sosyete kapalıları gibi şey yapan, işte deve örgücü gibi kafasında örgüç yapan, ondan sonra efendim başını göğüslerine başörtüsü inmeyen başörtüler bu ayete muhaliftir. Çünkü ayet-i kerimeyi doğru anlayacağımız zaman yakalarının, başörtüsünün yakaların üzerine vurulması, salınması, atılması emrediliyor. Yaka nere? Bura. Burada kalan yakanın üstüne sarkmış olmaz. Ayet-i kerimeyi doğru anlayalım. Örtünme kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir kere mi geçiyor hocam? Çünkü bazı ilahiyatçılar bu konuda da hani örtünme kelimesinden işte yola çıkarak ya Zekeriya Beyaz gerekli olmadığını Zekeriya söyleyenler Beyaz var. Burada diyor, dedi ki başörtüsü, adam ilahiyatta dekan idi o zaman. Şimdi evet. Bilmiyorum ne iş yapıyor, nerededir işte, merak işte ediyorum yani biraz. Yani diyor. Yok. Araştıracağım hocam. Yok bir yani soracağım. Adam, yarın size adam dedi bunu. Ki yani geç hapis sürecinde beni destekledi sağ olsun, FETÖ'ye inanmaz, milliyetçiliği var. Onlar ayrı bir dava. Ben kimin ne mal olduğunu bilirim. Bu milliyetçidir, vatanperverdir falan. O ayrı bir şey. Ama fetvaları yanlış. Şimdi sen diyor, başörtüsü demiyor ki diyor, ne oluyor diyor, gerdanlıkları çalınmasın diyor, yakasına fular bağlasın demektir diyor. He. Şimdi ya humur zaten hımarın cemidir. Hımar zaten başörtüsü demektir. Ayette başörtüsünü anlatmaktan öte bir malumat daha veriyor. Yani başörtüsü sadece şurada kalmasın, başörtüleri yakaların üstüne at sarkıtılsın diyor. Bunu zaten Ahzab suresi, bu Nur suresine ait edin. Zaten Ahzab suresinin ayetini de beraber okursak, Kur'an ayetleri birbiriyle çelişmez, birbirini tefsir ve izah eder kaidesine göre. Okuyalım şimdi Ahzab suresini. Ya ey nebi, ey nebi zişan, kulli ezvacike, eşlerine söyle. Ve benatike, kızlarına söyle. Ya o peygamber, peygamberin hanımı tabii öyle çarşaf giyer. Kızı tabii ferace giysin. Ama ve nisa'il müminin, müminlerin kadınlarına da söyle. Her birimizin hanımı kızı buraya dahil. Müslümanın kadını, Müslüman kadın değil misin sen? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyorsa kime söylüyor? Kıyamete kadar gelen kadınlar, Müslümanların kadınlar. Ne söyle emreyle? Yüdnine. Yüdnine idnadan geliyor. Yani tesettür kelimesi ayette sitirden, örtünmeden tesettürü bulamazsın. Ama başörtülerini yakalarının üstüne sarkıtsınlar. Yani başını örtmekle kalmasınlar. Çünkü burası göğüs bölgesidir. Buranın da şeklinin görülmemesi için üzerini örtsünler. Dış kıyafet olarak. İç elbisesinin üstüne yani. Bu iç elbisesi ayrı. Öbür ayet-i kerime ne söylüyor? Yaklaştırsınlar. İdna tabiri geçiyor. Yani örtünsünler demektir. Aleyhinle üzerine. Üzerine yaklaştırmak ne demek? Şemsiye değil ki bu. Elbiseyi şurasında tutsun şemsiye gibi demiyor ki. Üzerine yaklaştırsın, bürünsün. Nelerini mincela bihinne. Cilbaplarını diyor. Şimdi ayet-i kerimede bir kelime var. Bu kelimeyi tefsir etmemiz, yorumlamamız şart. Çünkü Mevla örtünün de nasıl örtünürseniz örtünün diye bir ayet inzal etmedi. Bir isim koydu. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kelimelerin isimleri önemlidir. Bu kelimenin lügat manası önemlidir. İstilah manası, örf manası önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin tatbikatı, sahabiyatın, annelerimizin tatbikatına bakacağız. Cilbaplarını bürünsünler. Celabip cilbabın cemisidir. Cilbap nedir? Lugata bakıyorsun. Cilbaba bakıyorsun. Milhafe diyor. Milhafe nedir? Milhafe daha kapalı. Milhafeye bakıyorsun. Akteri kebir. İşte lugat vesaire. Türkçe lugata çevirmiş. Çar. Çarşaf. Çar. Çarşaf diyor. Ferace diyor. Şimdi bu ne demek? Bütün bedeni kaplayan, bütün vücudu kaplayan, hiçbir tarafını açıkta bırakmayan büyük örtü demektir. Şimdi ben örtüneceğim. İyi o zaman çuvala gireyim. Ağzını da düğümleyeyim, şeyin çuvalı da bağlayayım. Ondan sonra atacağım denize mi? Ne yapacağım seni ya? Yani yaşanmaz ki öyle. Tabii ki burada ben tesettüre riayet edeceğim diyerek sen istediğin kıyafetleri giyemezsin. İslam'ın bir örfü adeti var. Pardesü, Fransızca. Evet. Manto, Fransızca. Erkekteki ceket, Fransızca mı nece? Fransızca. Pantolon? Onu bilmiyorum. Evet. Peki bir gömlek Türkçe ya çıkar ya çıkmaz. Şimdi bu böyle olmaz. İslam sana, İslam'da şekil yok. Nasıl şekil yok ya? Nasıl şekil yok? O zaman git papaz gibi giyin. Bir de zünler bağla beline ya. Ben sana selam verir miyim Müslüman diye? Vermem. Vermem. Şimdi adam beyaz sakallı diye geldi çarşambada bizim bir arkadaş. Gitti selam verdi adama. Halbuki başına fötör var. Ya fötör ve takana selam verilmez mi? Ben verilmez demiyorum ama kardeşim. Bir eceba diyorum. Niye? Adam papaz çıktı Patrikhane. Öyle mi? Tabii. Yani çünkü sakalla fötör biraz bizim tipte. Çarşambada. Çarşambada. Çarşambada ne papazlar var? Patrikhane orada ya. Papazların başı oradan geçiyor. Şimdi sen her sakallıya da Müslüman diye selam verilmez. Adam zaten almadı selamını yani. O da diyor ki bu dünya selam mı almıyor? Ya kardeşim bir başına bak. Bir kaşına bak. Yani İslam'da da bir şekilcilik yok denemez. Zünnarla gezene de selam verilmez. Belki ajandır takiye yapıyor. Beni alakadar etmez. Nahnu akum biz zahir. Biz görüntüye bakarız diyor. Mecelle kaidesi. Allah'a tevelles serair. Kalbine Allah'a havale ederiz. Belki papaz kıyafetinde Müslüman'ın ajanıdır. Müslümandır. Belki bizim camide imamdır. Münafıktır. Sultanahmet'te imamlık yapmış herif. Sonra gitmiş 20 senelik cemaata demiş, söyle demiş giden heyete papaz. Avrupa'ya gitmişler. Osmanlı'nın son dönemi. Hı. Demiş ki Sultanahmet'te bilir misiniz? Biliriz. Gidin cemaata selam söyleyin demiş. 20 senelik namazları iade etsinler. Niye demişler? Ben sünnetsizim demiş. Oranın imamıydım demiş. Oo. Tabii bu ajanlar her zaman mevcuttur. Şimdi bu hikaye da, Osmanlı'da mı yaşanmış hocam? Osmanlı son dönem. Son dönemde zaten yıkılması neden oluyor? Ajanlardan oluyor yani. İmamlığa kadar geçmişler herifler. Şimdi bu aslında o dönemde, bu dönemde işte mesela Abdülhamit'e yapılanlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılanlar çok benzerlik gösteriyor. Ya aynı kim işte vatan şeyle. Aynı değil de vatanının milletinin kalkınması için uğraşırsa işte, hemen hedef oluyor. Menderes de aynıydı. Evet. Menderes de bir milli kalkınma bir şeyler işte yapmaya çalıştı adamcağız. Gel aşağı. Şimdi yapabilseler Tayyip Bey de idam ederler. Özal'ı da edeceklerdi, ederlerdi yani. Özal da ederlerdi. Hocam bu arada Erbakan Hoca'yı zaten Adama yapmadıkları kalmadı. Yani idamdan beter ettiler adamı. Cübbeli Beyaz TV etiketine az önce cuma namazını konuştuk, bir ara geçti. Şimdi biz cuma namazlarını özellikle görüyoruz ki işte farzı kıldı mı vın diye tüyü herkes bir anda. Çok tehlikeli. Zühre ayrı kılmıyor. Zuhru işte Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki. Ne yapması lazım? Mutlaka işi de var diyelim sünneti, ama. Son sünneti, zuhru ahiri kılın. Mutlaka kılın. Farzdan sonra mutlaka. Zühre'yi son sünnet kılınacak. Ama derdi bak. Eğer derdi çok telaş varca acele bir şey, yani çok önemli bir şey olsa bile, o zaman deyin ki zuhru ahiri kılmadan kesinlikle çıkmasınlar. Ama son kesinlikle. Sünnet neyse ama zühre'yi mutlaka. Neyse demeyelim ama zuhru ahiri mutlaka derdi. Çünkü neden? Zuhru ahir üzerime kalan son öğlen namazı demektir. Üzerime kalan son öğlen namazı niye kılıyoruz abi cuma olduysa? E burası Darül Erk mi? Değil. E o zaman cuma meşru mu? Meşru. E peki cumayı kıldım. Daha niye son öğleni kılıyorum? Şundan. Çünkü cumanın kaidelerinde bir şehirde tek yerde kılınma şartı vardır. İki yerde kılınırsa ilk başlayanınki Allahu Ekber'i, ilk diyeninki geçerlidir. Diğeri batıldır. Bundan dolayı Bağdat'ta iki yakada, Dicle'nin iki yakasında cuma namazı kıldıkları zaman arada tahta köprü vardı. İmam-ı Azamlar zamanında tahta köprüde açıklık, bu tahta köprüyü açarlardı. Niye açarlardı? İki yaka birleşmesin diye. İki tarafında cuması sayı olsun diye. Şimdi burada kim önce başladı? Kim söyledi? Tabii ki İstanbul gibi 20 milyonluk şehirlerde, 15 milyon şehirde bir yere nerede cumada toplayacaksın? Esası budur. Hı. Esas öyle bir toplantılar olsa o zaman göreyim Avrupa Birliği'ni. 5 milyon bir yerde kıldığını. Aa. Yani şimdi bir Yeni Kapı ruhu mitingi yapıldı. Yıkıldı ortalık. Yıkıldı ortalık. O Yeni Kapı kadar adam cumada bir yerde kılıyor. Of of of. Ya bu gavurlar buna dayanamaz ya. Bir de Ayasofya'da bunun kılındığını düşünsenize hocam. Yani işte. Bunları düşündüğün zaman İslam'ın cumadaki aradığı ruh nedir? Milleti bir araya getirmektir. Bu hem gövde gösterisidir, hem birbiriyle tanışmadır, tanışmadır, dayanışmadır, derdini dinlemedir vesaire. E tabii şimdi bu kalabalıktan biraz da imkan olmuyor ama işte her yerde de ki cumanın kılınması, bu da bir şey. Ama tabii yetmiyor. Büyük camiler olsa mesela 2-3 mescit kılmayıp oraya iltihak etmesi uygundur. Hı hı. Şimdi köylerde bile 2 mahalle, üst mahalle, alt mahalle, bir köyde 3 cami olsun, 5 cami. Ama cumada birleşmiyor. Yer olduğu halde hepsinde. Bunlar tabii İslam'ın ruhu buna uymuyor. Yani cumada içtimadan geliyor. Şimdi bu noktadan dolayı sen burada cuman geçerli oldu ama madem ki bir yerde toplama şartı var. İlk kılanınki, ilk başlayanınki sahi oluyor diye fetvalar var. Bu şeyden kurtulmak için, ihtilaftan kurtulmak için üzerime son kalan, vaktine erişip de üzerime son kalan öğlenin farzına niyet kılınıyor. Burada hemen kaza namazı varsa, zaten öğlenden geçmiş kazalar varsa, o zaman iki rekatta sure okuyor, son iki rekatta okumuyor. Sırf Fatiha ile okuyor. Kaza namazı yoksa, yani bildiği öğlen borcu yoksa, o zaman dört rekatta da okuyor yani efendim. Ama son iki rekatta okumasa da olur. Doğalgaz acil ekibinde çalışıyorum. Cuma namazına gitmeme izin vermiyorlar diyor. Burada doğalgaz kime bağlı ya? İktaş'a bağlıdır da herhalde. Ya, bilmiyorum artık kimle, şefle kimle alakası vardı. İzin verirler. Bence de verirler. Ben izin vermediklerini tahmin etmiyorum. Bizi İktaş'ın aleyhine konuşturmak için kumpasta olabilir. Olabilir. Sen peki. De dikkatli ol. Peki hocam, tamam. O soruyu geçtik o zaman. Çünkü tamam. Aklım ermedi yani. Nasıl olacak yani? Peki diyelim İktaş değil, normal bir iş yerinde. Evet. İzin verilmiyor. İzin verilmiyorsa ne yapacak adam? Başka iş arayacak. Acaba İstanbul'da mıydı İktaş dedik ama belki başka bir yerde. He, başka, tabii, başka hepsi başka hükümetin bir elinde değil, olmayan yerler de mi var? Olmayabilir. Bir de İktaş özelleşti mi, yok? İktaş özelleşmiş olabilir ama İstanbul'un dışındaki başka yerlerde sadece devletin elinde olmayan yerler var. Hükümetin elinde olmayan yerler de olabilir. Bir insan buna cuma farzını yerine getiremiyorsa yeni bir iş aramalıdır. Ama birden işten çıkıp çoluk çocuğunu mağdur etmemelidir. Yeni bir iş, cumaya izin verecek yeni bir iş bulana kadar. 3 cuma diyelim ki müsait olduğumuz halde kılmadık hocam. Hadis-i şeriftir o, yani kalbine mühür vurulur. Yani bir damga yer. Allah muhafaza, bir münafıklık damgası veya hani kafir olmaz da kalbine yani bir günahkar damgası mühürü yer diyor. Bu damgalanmak da kötü bir şey. Sonra damgayı sildirirsin, edersin ama zorlanırsın yani. Bunun tevbesi, etmesi, kefareti, temizliği bazen de damga kalır öyle. Hocam bu, yönetmenim çok ısrarla soruyor. Bu soruyu soracağım mutlaka. Konulara devam edeceğiz ama topuklu ayakkabı. Kimin? Kadınlarda topuklu ayakkabı caiz midir? Ya şimdi kadınlarda topuklu ayakkabı uygun değildir. Yani ses çıkartmaları, patır tükürtü çıkartmaları, yani gözleri dikkatleri kendine çekmeleri. Şimdi o cilbabı anlatıyorduk. Çarşaflarını çarşaf diyor burada. Ama bu çarşaf ferace bu lügatlar geçiyor. Ömer Nasuh Efendi'ye baksan çarşaf diyor. Konyalı Mehmet Bey Efendi'ye baksan çarşaf diyor. İzmirli İsmail Hakkı Efendi'ye baksan çarşaf diyor. Elmalı Hamdi Yazır'a baksan Atatürk'ün finanse ettiği tefsir orada da çarşaf diyor. Yani bu bir kıyafettir. İslam'ın medeni kıyafeti, şehir kıyafeti. Ama bu tabii yöreseli var. Erzurum civarında ihram giyer. İşte efendim Anadolu'da atkışal var. Bizim Karadeniz'de peştemal dolaylık. Bunlara müsaade var mı? Örfe göre var ama burada müşterek aranacak vasıflar şunlardır. Sen şimdi çarşaf da giysen, çarşafın altını dize kadar yukarı çekersen bunun adı çarşaf da olsa tesettür olmaz. Peştemal dolaylık. Zaten peştemalın altı dize kadar gelirse, dolaylıktan saçların çıkarsa bu caiz olmaz. Burada mühim olan şeffaf olmaması. İçini göstermemesi. Efendim şekil belli etmemesi. Kolunun, bacağının, göğsünün şeklini belli etmemesi. Efendim insanları cezbetmemesi, gözleri, nazarları kendisine çekmemesi. Bunları yaptıktan sonra zaten niye giyiniyorum ki diyecek. Ben sokağa niye çıkıyorum zaten kendime baktırmıyorsam. İşte tam İslam'ın taban tabana zıt bir görüşü bu. Görüş. Burada mühim olan kendine baktırmamak. Yaşlı mı? Genç mi? Güzel mi? Çirkin mi? Kimin hanımı? Kimin kızı? Bildirmemek. Ruh buysa, maksat buysa, bugün tesettüre riayet edenler çok azdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kıyamete yakın örtülüler çıkacak. Hem de cami kapılarına çok süslü develerle, yani şimdiki diyelim son model jiplerle gelecekler camilere, teravihlere, şuralara, buralara. Tam böyle bu sosyete kapalılarını anlatıyor. Efendim, burjuvaziyi anlatıyor. Bu hadis-i şerifte diyor ki, kâsiyâtün, âriyâtün, mâilâtün, mümîlâtün, ruhusûne kestimetil buhti. Giyinmiştirler ama çıplaktırlar. Üzerinde elbise var ama bütün gözleri kendine çekiyor, bütün şekilleri kabak gibi ortada. Giyinmiş çıplaklar. Çok var. Efendim, günaha meyilli, milletin de gözlerini kendilerine meylettiriciler. Kafaları da ne gibidir? Develerin hörgüçleri gibi de içine de bir şey yapıyorlar, o başörtülerini kaldırıyorlar. Aynıyla vaki. Hadis-i şerif bunları beyan ediyor. Bir de cami kapılarına geleceklerini de beyan ediyor. Bunları Allah Teala'nın lanet ettiğini bildiriyor. Kıyamet alametlerinden olarak zikrediyor. Bu hadis-i şerifte. Hadis kaynaklarımızda mevcut. Şimdi hal böyle olunca burada maksat göz ardı ediliyor. Cicili bicili renkler, çiçekli böcekli başörtüler, bunlarla tesettür olmaz. Bunları görenler daha çok bunlara bakarlar, baktırırlar. Renkli. Asla ve kat'a. Şimdi Ümmü Seleme validemiz, Efendimizin hanımı ne diyor? Cilbab ayeti, Ahzab suresi ayeti indiği zaman bu ayet sahabeye duyurulduğu anda ertesi gün sokaklar nasıldı? Siyah kargalar gibiydi diyor. Sahabe kadınların hepsi çarşafların üzerine çekmişler. Bugünkü çarşaftan bir farkı var, belde lastik yok. Düz çarşaflar çekmişler. Siyah kargalar gibi diyor. Karga siyah oluyor zaten değil mi? Evet. Bunu aynen Ebu Davud hadisi olacak. Kaynaklarımızda zikrediyor. Şimdi bir sahaben tatbikatına bakmadan bu hadis-i şerifleri göz ardı ederek bu cilbab ayetini anlayamayız ki. O dönemde ne yaşadıysalar biz onlara tabi olacağız. Çünkü vahyin ilk şahitleridir, müşahitleridir. Ve en çok onlar anlarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü o tatbikatı. İtiraz etmedi. O zaman takrir oldu, ikrar oldu. Bu kesinleşti daha. Bunu kimse nesk edemez. Siyah olması. Efendim işte veya koyu renk ama siyah tercih edilir. O karga şeyi hadis-i şerifte geçtiği için Ümmü Seleme annemizin. Ondan sonra şekil belli etmemesi. Cizili bücili olmaması. Efendim yüz meselesi bir tek. Hanefi mezhebine göre yüz avret değildir. Yani yüze bakmak haram değil diyelim. Ama tabii kötü gözle bakacaksa yüze bakmak da haram oluyor. Kadın da bunu hesap edecek. Bakarsa ki fitne ortamında, kargaşada her türlü insan var yani. Her türlü insan olduğu bir noktada şöyle bir burnun ucuna kadar çekerse bu iyi bir şey olur. Peki hocam. Amma ve lakin mesela aynı otobüste gidiyor, aynı şeyde gidiyor. Kadın erkek ayrı değil. Çok yakın temas oluyor. Yani çok yakın birbirine, böyle gözünün içine bakacak haller oluyor insanların. Ne yapacak insanlar? Herkesin arabası yok ki. O zaman bu iş durumda... Pembe metrobüs fikri vardı mesela. Sadece kadınlar o metrobüste gitsin diye. Ne güzel olurdu. Veya kadınlar erkekler ayrılsa yine. Oradan erkekler önden biner, kadınlar arkadan biner. Yine herkes şimdi bindiği yerden iner. Burra çok kalabalık. Kadın erkek ayrı yerden biner, ayrı yerden iner. Bu çok daha iyi bir şey. Haremlik selamlık İslam'ın ruhuna uygundur. Ama yakın temas halinde olursa yüzünü örtmesinde fayda vardır. Fayda vardır ama yüz avret değildir. Bir de elinle iş yapacak falan işte el. Bunun dışında kadının bütün bedeni avrettir. Bakılması da haramdır, açılması da haramdır. Zaten namazda da o setre avretidir. Aksi takdirde namazı da olmuyor. Öyle buradan hocam normal... zina konusuna geçmek istiyorum. Çünkü işte göz zinası, zinanın da çeşitleri var elbette. İşte göz zinasının mesela kıstası nedir? Ve işte kandil gecesi mesela eşlerin cinsel ilişkiye girmesi caiz midir? Böyle bir şey olabilir mi hocam? Şimdi tesettürü... Mesela Ramazan ayında ya da. Tesettürü hallettik mi? Tesettürü isterseniz yani yavaş yavaş. Yani aynı şeyleri bu kaidelere uyduktan sonra... tamam ama kadar. Burada kesinlikle şeye riayet edilmesi lazım. Yani şekil belli etmemesi, dar olmaması, bol olması, cicili bicili renkler... Cazibe renkler olmaması, efendim erkeklerin yakın temas halinde yan yana oturduğu, karşı karşıya oturduğu, yani bir doktora gidiyorsun, bir metre iki metre arayla yarım saat bir saat bekliyorsun veya hastanede erkek karşında. Bu durumda tamam yüz avret değil ama biraz dikkatli olmakta fayda var, efendim burnunun altına getirmek uygundur. Bu arada hocam erkek gibi görünen kadın ve kadın gibi görünen erkekler hakkında söyledikleriniz hemen internete düşmüş. Kastettiğimiz kişileri de biz isim vermedik ama üzerine alınan varsa alınabilir. Ben yani. Öyle bir şey demem. Sen biz söyledin isim, onu. Biz isim vermedik. Yok ben kimseyi tanımıyorum. Ben ima etmiş olabilirim ama siz bir şey demediniz. Ben ne medyadan kimseyi tanıyorum ne magazincilerden kimseyi tanıyorum. Ben birkaç kişi tanıdım ben söyledim. Ben tanımıyorum. Ben tanıdığından konuşmuyorum. Ben hadisle kitabın ortasından konuşuyorum. Şahıslarla biz ilgili değiliz. Şimdi burada ben ne dedim? Fıtrattan, yaratılıştan varsa bir sorunu bunu tıp ben çözmesine fetva var. Ameliyat olmasına bile fetva var. Hangi hormon ağır basıyorsa o hormona geçmesinde bile fetva var. Tabii ameliyatla o hormonu ağır basan hormona geçiş yapabilir ameliyatla bile. Ona da fetva veriliyor. Ama kendini zorlayarak yapmacık hareketlerle bu şekli çünkü zaten hadiste müteşebbih diyor. Bu tefaül babından geliyor. Bu da ne demek? Zoraki demektir. Yapmacık şekilde kendi fıtratı değil yani. Benzemeye çalışıyor. Bu sadece şeyle olmuyor ki. Kritik konuşmakla veya yürümekle olmuyor. Demin dediğim birçok kriter var. Saçtı, kadının saç kesmesinden, erkeğin sakal kesmesinden, kılık kıyafet giymelerinden, aynı kıyafetleri giymelerinden birçok husus var. Bu sadece şekille, yani konuşma şekliyle sınırlı değil. Bunun kaç türlü boyutu var. Yani demek istediğim, erkek gibi konuşan, erkekçe, argoca ağız yapan bazıları da kadına benzeyen birçok üzerinde sıfat var. Doğru. Yani o bakımdan üstüne alınacak varsa piyasanın çoğuna gider. Piyasanın çoğuna yani gider. Yani o bakımdan özel insanlarla alakalı değil. Biz isime bu arada ikinciymişiz Trend Topic'te Twitter'da. Zina konusuna girmiştik hocam. Göz zinasına değineceğiz aslında. Mesela bu konuda bir kıstas var mıdır hocam göz zinasında? Ve dediğim gibi işte kandil gecelerinde göz zinası, Ramazan'da yani göz zinası ayet-i kerimeyle estağfirullah kullil müminin Nur suresinin ayetinde inanan erkeklere söyle yaguddu min absarim gözlerini kıssınlar yumsunlar niye yumacak ve ahfazu furucuhum sonra da buyuruyor ki ferçlerini tenasül uzuvlarını korusunlar buradan ne anlaşılıyor göz zinası hakiki zinaya çeker çünkü insan önce görür sonra görüntüler, hafızada yer eder, ondan sonra kurar kaldırır, en nihayetinde o kişiye ulaşıp zina etmek için peşine düşer. Bundan dolayı önce gözünü yummayı emrediyor, peşine namusunu korumayı emrediyor. Demek ki burada zinaya yol açan nazar ve bakışlar da şehvetli bakışlar yani. Ama ben şehvetle bakmıyorum diye de el alemin başına bacağına bakamazsın yani. Ya ben kötü gözle bakmıyorum demek veyahut da hakikaten de kötü gözlü olmaman sana milletin karısına kızına başı açıksa efendim bacağı açıksa bunlara bakma izni vermiyor. Kötü göz olmasa da kadının avret yeri bütün bedenidir dedik. Bütün bedeni avretse, bu kadın bu avret yerlerini açmışsa kendi günahıdır. Senin ona bakman da senin günahındır. Bundan dolayı o niye açmış ben de bakarım. Böyle bir şey yok. Veyahut da ben şehvetle bakmıyorum. Şehvetle bakmıyorsun. Niye bakıyorsun? Yani bakmanın mucibi nedir? Yani güzele bakmak sevaptır. İşte bu da adamı gavur eder. Çünkü harama helal demiş oluyor. Bir de günaha sevap demiş oluyor. Neyin güzeline bakmak sevaptır? İneğin güzeline bak. Valla öküzün güzeli varsa bak. Ben de bakıyorum. İnek, öküz, keçi. Maşallah Allah neler yaratmış. Mübarek hayvanları seviyorum. Belgesel yani vakit bulsam izlesem en iyi işler. Dağlar, taşlar, kutup ayıları. Güzel şeyler var. Yani ama sen kalkıp da milletin namusuna güzele bakmak sevaptır dediğin zaman zındık olursun. Öyle bir şey olabilir mi ya? İneğin güzeline bakın diyorsunuz. Yani her şeyin güzeli. Elle de ahsene külle şey kalek. Yarattığım her şeyi güzel yarattım. Bende çirkin yok Allah buyuruyor. Ama bu birinin namusudur. Birinin eşidir, birinin kızıdır. Bu Allah Teala bunu haram etmiştir, yasak etmiştir, hürmetli kılmıştır. Sen buna bakamazsın. Şehvetsiz de olsa bakamazsın. Çünkü avret yerine bakmak haramdır. Şimdi erkeğin göbekle diz kapağı arası avret yeridir. Niye futboldaki sıkıntı maç seyretmenin fuzulilleri, malayanileri geç. Dünya kadar sakıncası var ama şimdi burada adamın külot gibi şeyler giyip de maça çıkıyorlar. İşte efendim dizden yukarısında açık olursa biz buna da serbest değil diyoruz. Caiz yani değil diyoruz. Futbolcunun yani, şortu caiz değil. Şortu derken şortu dizinin altına kadar geliyorsa gelmiyor. Gelmiyor bilmiyorum ben anlamıyorum. Ben takip etmiyorum. Yani geliyorsa eskiden daha da kısaydı. Eskiden daha da biraz uzamış herhalde sanki ben. Ha şimdi bu dizden yukarı kaldığı noktada avretidir erkeğin. Buna caiz değil diyoruz. Yani bu kadın olmakla da alakası yok. Avret yerine birbirinin bakılmaz. Erkek erkeğin avretine de bakamaz. Hal böyle olunca erkek için kadının avret yeri yüzlen el dışında yani. El de şöyle alıyor veriyor bakkaldan bir şey alıyor şu durdu adam elini görür para uzatıyor. Veya yüzüne bakıyor bir şey derken buyurun efendim diyor falan. Bir zaruretlerden dolayı. Bunun dışında bütün bedeni avrettir yani. O zaman biz avret yerinden dolayı bakmak caizdir avretleri açıksa. Açıksayı konuşuyorum. Ve zaten çarşaflıysa nereden göreceksin avretlerini veya kapalıysa. Tesettüre tam riayet ediyorsa. Bu ayrı bir şey. Kadın da kadının avretlerine bakamaz. Ama kadının kadın için avretleri göbeğiyle diz kapağı arasıdır. Yani şimdi kadınlar da hamama gitti bilmem kuaföre gitti bilmem ne göbeğiyle diz kapağı arasını açamaz öbür kadına. Erkeğin erkeğe yani avreti evin var. Evin içinde diyorlar işte öyle bir durum olsa kız kıza bayan olmaz bayan. Caiz değil. Avret yeri erkeğin erkeğe avret yerini açabilir mi? Hı hı. Ben diyorum ki sana futbolda bile diyorum dizinden yukarıysa diyorum avret yerine bakılmaz diyorum sana. Sen kadın kadına göbekle diz kapağı arasını açamaz ki. Hı. Kadın kadına avret. O erkeğin avreti kadınla nispetle bütün beden. Bak kadının kadına avreti göbekle diz kapağı arası. Efendim burada işte ancak ameliyattır. Zaruri bir hadisedir. Doktorluk falan yani zaruret var. O başka. Peki hocam doktoran kandil serbest. Gecelerinde eşler arasında bir münasebet caiz midir? Yani burada ibadet geceleridir. İbadet gecelerinde ibadete ağırlık vermek lazımdır. Ancak insanın çok isteği hasıl olur. Bu da bir beşeri bir zarurettir. Acıkmak gibi, susamak gibi bir hal vakı olur da kafasını karıştıracaksa, ibadetinden onu engelleyecekse hı hı. O zaman caizdir. Yani cimağı engelleyen hiçbir ayet hadis yoktur. Ya, şu gece ve bu gecede ama yani marifetname sahibi gibi, İbrahim Hakkı Arzurum Hazretleri gibi bazı evliyaullah yani keşifleriyle, ilhamlarıyla, tespitleriyle yani mübarek gecede gibileşmelerin işte yani haram bazında, mekruh bazında değil de münasip olmadığı ve işte çocuğa kalırsa, çocuğun hamile kalırsa o geceden çocukta şöyle şöyle belki illetler, arızalar olur gibi marifetnamede var bazı şeyler. Var ama şimdi marifetname sahibi de az bir adam değil. İbrahim Hakkı Arzurumi dediğin zaman astronominin ustası, tefsirin, hadisin ustası yani adam ta o dönemde yani denizin dibini ölçmüş. göğün bilmem nesini ölçmüş. Ondan sonra şimdikiler ya bir metre geri ya bir metre ileri aynı hesaba gelmiş. Ben diyorum ki yine bunlar yanlıştır. Çünkü o zaman o kadar denk getirdiyse yine o doğrudur diyorum da. Yani bunlar hakikaten ilham sahibi mülhem. Kelam-ı Hüccetün diyor İsmet Garibullah Hazretleri. Marifetname sahibinin sözü delildir. Lennazem'in ekmeli ehlillah. Ehlullah'ın en mükemmellerindendir. Ama bunu fıkhi söylemiyorum. Yani caiz değil bazında söylemiyorum. Bazı alimlerimiz bunların uygunsuzluğunu söylemişler. Ama eğer şu gece cima yapmayın, bu gece ilişkiye girmeyin diye hadis bazında bir rivayetler varsa, İmam Sakkani Hazretleri mevzuat hakkında, mevzu hadisler hakkında kitap yazmış. O diyor ki ben gördüm, cima engelleyen, cinsel ilişkiye yasak şu saatte, bu gecede, bugün de gibi yasaklayan hadis diye geçen rivayetler uydurmadır. Dolayısıyla bunun aslı yoktur. Ama sen gidip de cuma namazı farz, cuma saatinde yaparsan burada farza dokunduğu noktada buna haram denir. Ama bu cuma gibi vakti belli olan, yani cemaatle kılması gereken bir saattedir. Bu, ama sen bir de öğlen namazı geçiyor, kalmış 10 dakika. Sen bunun namazı kılmamışsın, ilişkiye gireceğim seni. Bu ne olur? Haram denir. Neden? O dakikada senin üzerine farz tereddüt etmiş, vakit çıkıyor yani. Ama sen diyorsun ki ben zaten namaz kılmıyorum ki. Oho, sen zaten namaz kılmıyorsan sen zaten cimayı niye soruyorsun o zaman? Zaten harama batmışsın yani, gark olmuşsun, gitmişsin. Ama fetva olarak yani vakit saat şeyi yoktur. Engeli yoktur. Ramazan gecelerini sordun. Ramazan gecelerinde serbesttir. İftardan sonra imsaha kadar. Önce yasak idi, sonra serbest edildi. Ayetle sabitti. Önce yasaktı. Yasaktı, evet. Yani şöyle, iftardan sonra uyuyana kadar serbestti. Bir uyku geçirirsen de sonra uyanırsan yasak idi. Yani mesela iftarı yaptın, akşamı kıldın, 2 saat sonra bir uyudun. Sonra bir uyandın yarım saat sonra. Can istedi, haramdı, artık bitti. Ertesi gün iftara kadar haramdı. Ama sonra hüllellekum rafesu ayet-i kerimede hüllellekum leylete sıyamir rafesu ila nisaikum, oruç gecelerinde eşlerinizle birleşmeniz size helal edildi. Ayetiyle bu helal edildiği beyan ediliyor. Nesk edildi, hüküm kaldırdı, değiştirildi. Bu da ümmete bir kolaylık oldu. Onun için yani insan burada şuna bakmalıdır. Eğer aklını teşviş edecek, kafasını karıştıracak derecede bir, yani mesela İslamiyet iftar sofrası hazırsa önce yemeye başlayın diyor. Yani akşam namazını kılalım da şu namazı aradan önce çıkartalım, yemek. Yapmayın diyor. Çünkü namazı Allah'ın huzuruna duracaksınız, aklınız yemekte kalacak. Doğru. İza kutlimel aşa, akşam yemeği önünüze getirilirse, hazırsa, febdeu bi, ona başlayın. Kabilen tusallu salatel maghrib, akşamı kılmadan önce. Hadis-i şeriftir Bukhari'de. La salate bi hazrat taham, yemek hazırken namaz olmaz. Yani namaz olmaz demek, namaz iyi olmaz. Allah beğenmez, o namaz mekruh olur. Neden? Çünkü akıl sofrada kalır. Bunun gibi ilişki de bir zaruret haline almıştı. Aklı karıştıracak seviyeye gelmişse, nasıl ki yemek varken önce ondan başlayın, namazınızı vakit çıkmıyor yani, yemeği yiyin. Ama bizim millet şimdi bir iftara oturuyor, yatsı ezanı okunana kadar yiyor. kardeşim akşam namazı geçti, bu kadar olur mu? Hocam bir de şimdi lüks restoranlarda o bir başlıyor dediğiniz gibi, iftar dediğini yatsıya teraviye kadar ya, yemek o sofradan sürerse, kalkılmıyor. Yani o öyle değil ki, eskiden oluyor. Zaten bir tabak, iki tabak en fazla yemek, yani bunun taş atsan... Şey etsen, böreğin her türlüsü geliyor. Ya 15-20 dakika. Etin her türlüsü geliyor. Yani 15-20 dakikada, 20 dakika bilemedi, yarım saatte bir yemek yenir yani. Yemek yenir. Çok bile yarım. Ondan saat. Sonra da zaten akşama vakit kalıyor ki rahata da girmeden kılarsın. Onu demek istiyorum yani, yemek hazırken meselesi. Bazı insanların ihtiyacı olduğunda cima eder. Ondan sonra efendim guslünü alır, akşamı sonra kılar. Yani kafası hepten karıştı. Bu aynı zarurettir yani, yemek gibi bir ihtiyaçsa, böyle bir hal almışsa diyorum. Artık yani o günaha girilecekse diyorsunuz. Yok, neredeyse günah değil. Günah değil, eşiyle. Eşiyle, tamam. Eşiylense zaten günaha zaten hiç girilmesin. Hocam günah... peki haramlardan gidiyorduk. Alkol. Biraz da bundan konuşmak isterim. Çünkü işte Müslüman içkili yerden alışveriş yapmalı mıdır? Yapmalı mı, olur mu ya? Yapmamalı. Yapmamalıdır. Yapmamalıdır. Yapabilir mi sor? Yapabilir mi? Ha, yapabilir. Zaruri bir durumda kaldı. Zaruri bir durum. Mahallede tek bakkal. Zaruri bir durum varsa yapabilir. Hı. Yani zaruret. Ama ne yapmalıdır? Hiç içki satmayan yeri tercih etmelidir. Haram işleyen yeri desteklememelidir. Ama zaruret ayrı bir şey. Şimdi elhamdülillah İçkisiz yerler çok. Çok, çok fazla. Bunun çok olması bir berekettir. Bazı bir yerlerde mesela şimdi ismini vermeyelim, bazı bölgeler çok rakıcıdır. Yani öyle yerlere rastladık ki biz bir bakkal bulamadık rakı satmayan, içki satmayan. Gidiyoruz oraya orada, gidiyoruz oraya öyle. Almadık da su. Git yani işte bayağı bir hudut değiştirdik yani, vilayetten çıktık yani. Böyle de yerler vardı. Çok doğru hocam. Şimdi azaldı biraz. Şimdi azaldı elhamdülillah. Harama helala bilenler biraz var. Riyat edenler var elhamdülillah. Bir de buna riyat edenlerin, müşterinin düştüğünü gören bakkalda bir bakar. Ulan şarapçı 2 tane, ekmekçi 20 tane. Bu 20 tane ekmek alan bu şarapçının yüzünden gelmiyor. Bu sefer bir hesap yapar, kar zarar. O da karına bakar. Der ki ben 20 tane müşterinin ayağını keseceğime şu 2 tane şarapçıdan olayım. İçkiyi kaldırır mesela. Bu boykotun bu faydası da var. Yani o zaman adam şey yapar. Şimdi gerçi bakkallarda satılmıyor herhalde. Yasak yani. Tabii tabii. Elhamdülillah. Yani. Eskiden vardı her yerde ya. Çok fazla vardı hocam. Yani hatta bu... o fabrikaların kurulması için, insanlar o bakkallarda satılması için teşvik edildiği dönemler bile olmuş. Oldu. Yani olmuş inşallah tepten kurtuluruz şu meretlerden. İnşallah hocam. ÖTV zammı da geldi sigaraya, alkole. Belki de zammı tek desteklediğim nokta o. Sigara ve alkolde yani. Trafik yol yetmiyor. Arabaya geç efendim fazla bir şey hesaba sokuyorlar. Acayip bir zam geliyor. Çünkü araba almasınlar anlamadım. Şimdi içkiye de böyle olunca ben de diyorum hani almasınlar. Tabii almasınlar ya. Evet. Sigarayı da 100 lira falan yapsınlar. Yani ne olacak? Millet ölmesin daha. Kalkınırlar o ölmesin, zaman. Hasta olmasın. Yani keşke. Milletin iyiliği ne? Keşke. Bunlar yasak edilmesi lazım. İslam'a göre bunların yasak edilmesi lazım. Münkerat. Allah'ın yasak ettiği şeyler. Alenen ortalıkta satılır mı ya? Hadi gizli de satılmaz da tabii merdiven altı bu sefer daha çoğalır. Şimdi bile merdiven altı var. İkide bir yakalıyorlar. Sahte rakılar. Sahte şey, milleti öldürüyorlar. O da ayrı bir, ama bir bela. Ama bir kesimde hocam bir şey vardır. Yani, alkol içmek bir statünün sahibi olmaktır bir kesim için. Aman işte ben şarabın en güzelini içiyorum der adam. Ya şimdi o şey kalmadı biraz. Biraz tabii kırıldı. Yani eskiden de o havalar. Şimdi hanımının başı kapalı olmak daha prim yapıyor. İçki içmemek daha prim yapıyor. İçen de onu içtiğini söylemiyor artık. Gizli içiyor. Bunlar iyi şeyler. İyi şeyler. Haramlar, günahlar, yasaklar gizli olsun bari yani. Neden? Milletin ortasında meşrumuş gibi toplumu zehirleyen şeyler niye teşvik edilsin ya? Hocam dedikodu yapmak caiz midir? En çok sorulan sorulardan biri. Sen de çok biri. Tersten soruyorsun ya. Hocam. Ne büyük neden biliyor musunuz? Çünkü buradaki soruları çok çıkardık ya. Hepsini bir bitireyim istiyorum. Sonra biraz daha buradan Twitter'a bakayım istiyorum. Yani oradan gelen soruları size sorayım. Dedikodu yapmak. Dedikodu nemime yani laf taşımak meselesi asrımızın kanserden beter bir sorunudur. En fazla kimler yapar? Müslümanlar yapar. En fazla cami cemaati yapar, şadırvanda yapar. Şadırvanda cami cemaati. Evet, cami cemaati yapar. Namazı beklerken bir yapar. Abdesti bütün götürür. Abdestin fazileti sıfır. Çıktıktan sonra bir daha yapar. Kıldığı namazı götürür. Mesela cami cemaati caminin imamını çekiştirir. Oo, imam müezzin. Aman ya Rabbim. İmam müezzin kendi arasında çekişir. İmam müezzin rekabeti çok kadimdir. Hmm. Hemen hemen her camide mevcuttur. Şimdi bu dedikodu işi yani Allah muhafaza ya Rabbim. Kabe'de yapar bizim millet. Arafat'ta yapar bizim millet. Sen diyorsun nerede yapar? Yahu kardeşim. Herif şarap içer, içki içer, sarhoş olur. Bari dedikoduya vakti kalmaz. Evet. Bizimkiler Kabe'ye gider, hacı olma, dedikodudan haccın ömresini iptal eder. Yani duramıyoruz. Bu bir sorun ya. Ya git mide ameliyatı yaptır adam. Mideyi kestiriyor. Yani bilmem diyet yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya şu çenenin bir şeysi yok mu acaba? Dilin mi bir tarafını kestirsek falan? Bir varsa bir şey gideceğim yani. Bir ameliyat da duymadım. Ya bu nasıl dururuz hocam arkadaşlar? Hocam bir de şöyle der. Yani biz olanı konuşuyoruz. Dedikodu yapmıyoruz ama. Hani olanı konuşuyoruz. Yaşadıklarımızı derler. Ya zaten. Bu galiba bir ona sığınma şey. Onun olanı konuşmak, dedikoduyla o olanı konuşmak ayrı bir şey. Yanında olmayanı konuşmak gıybettir. Yanında olmayan birinden bahsetmek gıybettir. Onu kötü anmak gıybettir. Bunu haramı zinadan beter. Vel gıybetü eşeddü bine zina. Gıybet zinadan da beterdir. Çünkü sen adamı çekiştirdiğin zaman kul hakkı tereddüt ediyor. Eğer zinada iki taraf razıysa, alan razı veren razı hesabıysa zinada, burada kul hakkı olmuyor. Ne oluyor? Allah hakkı oluyor. Allah hakkı, haşa, küçümsenecek bir şey değil. Allah hakkı. Sen zinayı azim, ittekuz zina. Zinadan sakının ve nefisit de kısal. Altı haslet sayıyorum mesela. Benim bir kitabım var, zinaya yaklaşmayın. Zinaya müptela olanlar sohbet çevresidir. Zinaya yaklaşmayın kitap mutlaka okusunlar. Yani asla zina yapamazlar yani. Öyle bir nefret ederler, ikrar ederler. Yani Müslümansalar yapamazlar. Müslümansalar yapamazlar. O kadar ayet hadis koydum. Şimdi ömme yefali zâlik, kim zina yaparsa yelka esâma, esâma kavuşur. Esâm ne? Esâm el gayyu, cehennemde iki tane kuyu var. Birinin adı gay, birinin adı esâm. Bu gay kuyusu namazı zayi edenlere, esem kuyusu zina edenler. Şirk koşanlara, adam öldürenlere, insan öldürenlere, bir de zina yapanlara. Esem kuyusu. El gay ve esem, gay ve esem. Gay azgınlık demektir lukatmaz. Esem de günah demektir lukatmaz. Ama hadis-i şerif bize istilahını veriyor. Mahşerdeki karşılığını söylüyor. Karşılığı iki tane kuyudur. Bir irani 70 sene atılıyor boşluğa, kuyunun dibini bulamıyor. Yesilü fîmâ, oraya akıyor. Sadîlü elinnâr. Üst tabakada yananları, cerahatleri, leşleri, kusmukları döneri çevirir gibi bütün insanlar yanıyor. Bütün cerahatleri o kuyuya toplanıyor. Namazı zayi edenler, kılmayanlar, kazaya bırakanlar, vaktini kaçıranlar, geçirenler, tadili erkana riayet etmeyen, çok tehlike var bu namazı. Kaç ders konuşmak lazım saatlerce. Burada namazı zayi edenler ile zina yapanlar bu iki kuyuya atılacak diyor. Yani buna değer mi? Zinadan aldığın lezzetin, şehvetin, tatmininin doruk noktası bir dakika değil. Birkaç saniye. Rubbe şehveti saatin evraset hazenen tavil. Bir anlık şehvet için binlerce sene cehennem azabını göze alan, ahirete inanan olamaz. Olamaz. Çünkü ahirete inanan insan ben ebedi cehenneme giremem der. Ha şimdi ebedi girer mi meselesi? Bu ayete bakarsan çok büyük sıkıntı var. Çünkü ayetin devamı yuzâif lehul azâb, zina edenden azabı kat kat katlanacak. Yevmel kıyameti, kıyamet günde. Ve yahlüdü, ebedi kalacak şimdi. Burası feci bir şey. Fihi, ateşin içinde. Muhana, alçaklık muamelesine tabi tutularak. Şimdi ehli sünnete göre hiçbir günahtan adam kafir olmaz ve cehennemde ebedi kalmaz. Müslüman olarak öldüyse. 7000 seneye kadar Müslümanlar yanar. 7000 seneden sonra Müslümanların tabakası boşalır. Cehennemde hiçbir Müslüman kalmaz. O zaman bu ebedi kalıra ne mana veriyor ehl-i sünnet müfessirleri? Zinayı helal sayıp. Ne var bunda ya? Alan razı, veren razı. Ben tecavüz etmiyorum ki, o da isteyilen. Şeklinde bunu helal ve meşru görürse kafir olur. Kafir olduğu için ebedi kalır. Eğer yaptığım haram, Allah kurtarsın, Allah affetsin şeklinde harama helala inanarak nefsine uyup yaparsa kafir olmaz. Kafir olmadığı için de cehennemde ebedi kalmaz. Ama niye bu ayette ebedi kalır diyor. Burada tamam, öbür ayetler muvaciyesinde şirkin dışındakilerin affedilebileceğinden çıkarıyoruz bunu. Ebedi kalmazı. Harama inanıyorsa ebedi kalmazı nereden çıkarıyoruz? Sen ayete nasıl ehl-i sünnet alimleri böyle yaptı diyorsun? Ayet var burada, sen ehl-i sünnetten bahsediyorsun. Kardeşim ehl-i sünnet ayeti ayetle tefsir ediyor. Öbür ayette ne diyor? İnne Allah la yaghfiru yushrake bih. Nisa suresi. Ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma dune zalik. Şirkin dışında, kafirliğin dışındakileri bağışlar. Limen yaşa. Diledikleri için. Orada da şöyle bir sakınca var. Acaba seni diler mi? Onun için sen en iyisi tevbe ederim nasıl olsa diye günah işleme. Çünkü günah işledin, yakayı ele verdin, bağışlanırım kesin değil. Çünkü neden? Diledikleri için kaydını koyuyor. Senin de dilenip dilenmeyeceğini, Allah'ın tevbesini kabul edip etmediği kullarından hangi tarafa gireceğini bilemeyeceğinden bu riski alma. Ama oldu, başına evet. Geldi, ne yapacağız? Adam dinden çıkmaz hoş, haramı biliyor. O zaman illa men tevbe, tevbe edecek ve amene iman tazeleyecek. Ve amile amile salihen, tekrar salih amel işleyecek. Yani ibadetlerle, vazifelerini yaparak, tevbelerini yaparak bu günahları sildirecek diyor. Bunların affı var, affederim buyuruyor. Benim ne karım var adam zinayı bıraksa bırakmasa, şahsi bir şeyim yok hiçbir, ki benim. Hiçbir yerimize. Ama Allah için söylüyorum, yapmasınlar, etmesinler. Helal dairesi geniş, nikah dairesi geniş. Allah bu kadar imkanlar vermiş. İlla da haramı seçmenin bir anlamı yok. Allah'a karşı direnişin bir anlamı yok. Onun huzuruna gideceğiz. Ha şimdi bu zina meselesinde gıybet zinadan beterdir den geldim. Yani niye zinadan beter oluyor ya? Evet. Şimdi burada bir adam yok. Biz burada seninle onun aleyhine konuşuyoruz. O adam gelse keseriz. Veya kesmesek de. Şimdi şu da var. Ben onun yüzüne de söylerim. Heh, evet o cümle. Aa, ya, ben onun yüzüne işte, de söylüyorum diyor. Ben onun yüzüne de söylerim. Lafı gıybetten kurtarmaz. Çünkü neden? Git söyle o zaman. Niye burada konuşuyorsun? Senin burada yaptığın gıybet gıyaptan gelir. Gıyabi. Yani gıyabında konuşuyorsun. Gıyabında konuştuğun için bu haram oluyor. Yüzüne konuştuğun zaman bu haram olmaz. O da sana cevap verir. Bağırırsınız, çağırırsınız. Belki de birbirimizi kırarsınız. Ne yaparsanız yaparsınız. Ama arkından konuştuğun zaman o adam ne oldu? Orada olmadığına cevap hakkını kullanamıyor. Ölü gibi oldu. Sever mi sizin biriniz ölmüş kardeşinin etini yesin? Yani o adamın burada cesedi duruyor. Sen de cesedinden kestin bir parça yiyorsun. En çok iğrenirsiniz. Niye bu gıybeti yapıyorsunuz buyuruyor. Onun için ahirette de leş yedirilecek onlara cehennemde. Zinadan beterinden geliyorum. Zina çok büyük bir günah. Ama iki tarafın rızasıyla olan da iki tarafta Allah hakkına giriyor. Büyük haram, kebair günah işliyor. Ama kul hakkı tereddüt etmiyor. Evli kadın değilse tabii. Evli kadınsa üf, çok büyük günah. Allah Allah Allah. Bir de komşu hanımıysa aman ya Rabbel alemin. Ekberul kebair. Büyük günahların en büyüğü. Büyüklerin en büyüğü. Şirkten sonra, gavurluktan sonra. En tüzaniye bi haliyle ticarik. Komşunun helalıyla zina yapmadı. Aman ya Rabbel alemin. Komşuluk hakkı az daha akraba hakkını geçecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazale Cibril yusini bil car hatta zannettu ennehu seyverrat. Yani Cibril aleyhisselam geldi gitti komşu hakkı. Geldi gitti komşu hakkı. Velev Yahudi olsa, Ermeni olsa, hangi vatandaş olsa, Müslüman olmasa komşu. Hep sahabe-i kiram komşularına, Yahudi komşularına herkese et gönderirlerdi, ikram gönderirlerdi komşu hakkı. Yani çanağının dumanıyla bile eziyet vermeyeceksin. Çanağının, yani pişirdiğin tabağın, mutfağının diyelim şimdiki. Mutfakta pişenin kokusuyla bile eziyet verdi kulak. Bu kadar acayip. Şimdi girdik içeceğiz zaten. Efendim, gökdelenin üstünde hamsi pişse altına kadar iniyor. Yani böyle bir durum var. Hele ki hava borusuna yakın bir yerden bir hava da bir de bak her yere gelmiş. Ya kardeşim yani bu adam bundan rahatsız oluyor. Adam Arnavut. Adam pırasayı seviyor. O da getirmiş adamın evinde hamsi yapmaya ya bizim bir arkadaş. Ya abi dedi bu dedi bir kasa hamsi getirmiş. Bir yerde toplantı vardı. Abi dedi sen dedi bu çıkart bahçeye dedi adamda bahçesi de var. Git bahçeye ya diyor evde yapacağım diyor. Ya kardeşim diyor ben bu kokudan sonra diyor benim annem diyor. Ayağa kalkar diyor. Biz Arnavut'uz diyor kardeşim diyor biz. Alışmamışık etmemişik diyor. O da bizim Laz mübarek adam. Ya İnatça. Ne var diyor hamsi de diyor. Benim onu diyor yakama süresim geliyor daha diyor. Yani parfüm gibi süreceğim geliyor diyor. Ya sana hoş gelebilir. Komşuna nasıl geliyor meselesi var. Allah Allah. Yani bunlar önemli şeyler. Komşuluk hakkı bayağı. Cibril bu kadar geldi ki gitti gidiyor. Zannettim ki yakında Cibril gelirse diyecek ölürsen malından komşu da varistir. O kadar zannettim ama diyor onu getirmedi diyor. Yani o kadar düşündüm ben bu işi diyor. E şimdi komşunun eşi ne oluyor? Zina haram. Haramın da çeşitleri var. Zina haram. Evli kadınla kat kat haram. Komşunun hanımıyla Allah muhafaza ya Rabbi. Şirkten sonra geliyor ya. Onun için tasnif var. Günahlar arasında da bir çeşitleme var. Şimdi hepsi de eşit değil. Küçük günahlar var, büyük günahlar var. Şimdi gözle bakmak, şehvetle bakmak, gözle bakmak, kötü gözle bakmayı kastediyorum. Bu günahtır. Ama zinaya göre sagair, küçük günahlar cinsine girer. Zina büyük günahlar cinsine girer. Eğer diyor bir insan gözüyle baka baka şehvetle baktıktan sonra eğer zinaya girişirse o zaman o bütün bakmalarıyla beraber hepsi büyük günah defterine ilhak olur. Dedikodu da mesela hocam. Yok eğer ki eşiğine geldi de Allah'tan korktu zina yapmadıysa yani Allah korkusundan o zinaya fırsat zinadanın bulduğu halde bak fırsatını bulduğu halde senelerdir kollamış. Bir amcamın kızı vardı diyor işte. Hadis-i şerif bu. Ya eski ümmetten birinin başına geliyor. O kadar onu istemiş. O da vermemişler. O da gelmemiş, kaçmamış vesaire neyse. En nihayetinde bunlar borçlanmışlar, sıkıntısı olmuş. Gelmiş borç istemeye. O da demiş bu isteğimi yerine getirirsen. O da hiç haram işlememiş bir kadın. En nihayetinde tam artık eşiğine gelmiş. Kadın demiş ki Allah'tan kork demiş. Allah'tan kork demiş. Ben haram işlemedim demiş. O da Allah deyince işte orada frenlemek, senelerce aşık olduğu, rağbet ettiği birinde bu imkana gelip de o noktada frenleyebilmek imandandır. O da demiş tamam demiş kalkmış. İşte Allah Teala onu affetmiş, kalbini emniyetle doldurmuş. Ondan sonra yani o amelini Allah'a aracı koyuyor, vesile ediniyor. Başına bela gelmiş, kaya kapanmış, neyse dağda kalmış, mağarada kalmış. Fırtınada, kaya yağmurda girmiş, yağmurdan korunma, kaya üstüne kapanmış mesela. Evet. Eşinlik açılsın diye dua ediyor. Ya Rabbi diyor, herkes iyi amelini söylesin de bu kaya açılsın. Bu da, ya Allah için ne yaptım? Allah hani derler ya Hazreti Ömer'den rivayet, eskiden beri yaz Allah, bugün Allah için ne yaptın? Bugünü de ömründe Allah için ne yaptın? Ömründe Allah için ne yaptın? Ya kardeşim, bu kadar namaz kıldım, bu kadar oruç tuttum, şunu yaptım, bunu yaptım. Yok kardeşim, kaya kapanmış, sen burada nefessiz öleceksin. Öyle bir amel söyleyeceksin ki, riya, gösteriş desinler, beğensinler, hiçbir yerinden bir şey bulaşmamış. Sırf Allah için ne yaptın? Demiş ya Rabbi, ben bunu senin rızan için yaptıysam, bu zinanın eşiğinden döndüysem, bu kayayı aç demiş, kaya biraz kımıldamış. Hmm. Bir nefes almışlar yani. Üç kişi bu mağarası. Yani birisi demiş, ya Rabbi demiş, bir işçiyi çalıştırdım demiş. İşçinin ücretini vereceğim, ücretini almadan kaçtı. Kalktı gitti, sinirim bozuldu, nedir bir işe çıktı. Gelmedi. E şimdi ücreti nedir? Bir koyun. Ben demiş bu koyunu bunun için besledim. Adamın hakkı bende kaldı diye. O koyunu diğer koyunlardan ayrı tuttum. Onun doğurdukları, doğurduğun doğurdukları bir vadi doldu. Kaç sene sonra koyun da mübarek, bereket, çok doğuruyor. Gelmiş. Demiş ki benim senden alacağım var. E tabii var demiş. Ben de seni bekliyorum. O da zannediyor ki inkar edecek. E ne oldu demiş. E demiş bu vadi koyunlar senin. Demiş bak dalga geçme. Hakkımı da yeme. Ben senden bir ücretim var. Ben bu ücreti istiyorum. Ya kardeşim demiş, niye dalga geçeceğim demiş. Senin bir koyun alacak ücretinin tekabülü bir koyundu. Ben bunu büyüttüm, besledim. Ne yapayım? Senin malını ayrı tuttum. Kendi parama karıştırmadım demiş. Bu kadar çoğaldı. Sen gelmedin 10 senedir, 20 senedir yoksun. Al hepsini. Adam sevinmiş, almış. Demiş ya Rabbi ben bunu sırf senin rızan için yaptıysam bu kayayı aç. Biraz daha açılmış. Öbürü demiş ya Rabbi demiş. Ben her gece annemin sütünü vermeden çocuklarıma, kendime içmezdim. Sağırdım, getirdim. Bir gün geldim annem uyumuş. Bekledim annemin başında. Uyanmadı. Sabaha kadar çoluk çocuk diyorlar ki süt. Çoluk çocuğun da kulak vermedim açlığına. Ha bunu yapmak doğru mu? Ayrı bir şey. Yani şimdi olsa çocuk ağlıyorken bir süt verilir tabii. Ama o öyle yaptığını söylüyor yani. Hadis-i şerif bunu anlatıyor. Geçmiş ümmette. Sahih hadis. Bu sahih hadis. Annem uyandı demiş. En nihayet onun suyunu işte artık gece yarısı sabaha doğru. Ayakta bekledim sütüyle. İçirdim annemi. Nerede böyle evlat? Ondan sonra demiş çoluk çocuğum için. Bunu ben senin rızan için, anaya itaat emrine ittiba için. Yaptıysan bu kaya tam açılaraktan. Oh demişler. Yoksa mezarları olacaktı. İnsan öyle bir amel yapmalı ki nefis şeytan karıştırmamalı, şirk bulaştırmamalı, gösteriş desinler beğensinlerden uzak. Şimdi ben düşünüyorum. Başıma böyle bir bela gelse böyle bir amelim çıkar mı? Hep de böyle memlekette milletin ortasında yaptığımız için işleri gizli işimizde bir şeyler kendi gizliğimizde ne yapıyoruz bilmiyorum da bir şey ortaya koyabilir miyim de zorlandım. Bu hadisi ben geçen derste Terhib-i Terhib dersleri yapıyorum Lale Gül'de. Lale Gül TV'de her pazartesi hadis dersleri yapıyorum. Orada geçti bu. İhlas babında geçti. Efendim o çok hocam, sizin hadis burada şerifler. Tek bir cümleniz, tek bir kelimeniz milyonlarca insana tesir ediyor. Bu çok önemli bir şey ya. Ya tamam da işte ara acaba desinler abi, giriyor mu? Şu an günahtan beğensinler döndü. Giriyor mu? Sen şimdi TT1'e çıktı diyorsun. Mesela burada şey acaba hava civa giriyor mu? Nefis giriyor mu? Aa beni millet izliyor falan, bir beğeniyorlar mı beni falan falan. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Burada evet. Yakar ocağını adamın, batırır. Allah'a sığınmaktan başka bir duası var işte. Onu da okuyalım. Allahümme ne'udü bike minen üşrike bike şeyen ve ne alem ve estağfiruke lima ale alem. Ya Rabbi bile bile sana kimseyi ortak etmekten sana sığınırım. Bilmeden bir şey girdiyse riya, ondan dolayı da senden af isterim. Gizli şirkin riyadan diyor. Riyadan değil hani TRT'ye söylememiş. Gizli tabii. Şirkin diyor küçüğü, evet, büyüğünü bu siler diyor bu dua. Hani bu duayı okumuş olalım tabii. Şimdi demek istiyorum herkes kendini bir nefis muhasebesi yaparak sıkıştığım günde senin için, sırf senin için yaptım diyebileceğimiz bir amelimiz var mı? Samimi söylüyorum çoğu bulamaz ha. Ben zor. De aranıp duruyorum hala. 45 senelik aklım başımda, 7 yaşımdan beri kabul edeyim aklım başımda yani. Namazımdayım. Camilerdeyim yani. 45 senelik bir ömrümde bir şey çıkaramıyorsam yani ha dedim mi? Belki unuttuklarım bir şey varsa da olmuştur belki. Allah dostan çok severim Allah için. Bak orada riyam yoktur ya. Yani. Evliya Allah için canımı mal feda olsun. Hı. Allah dostuna aşkımdan yani bir veli görmek için dünyanın şeyine de giderim. Öbür ucuna bırak o. Ya her şeyimi de terk etsem orada da kalırım. Bir peki için. Hocam sorularla... Ama salihlerin muhabbeti iyidir. Allah katında eftalli amal, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah'ın dostlarını Allah için sevmek, Allah'ın düşmanlarını Allah için buğz etmek. Allah cümlemize müyesser eylesin. Amin, amin sen inşallah. Sen de orada sorularından, sorulara zinadan gıybete hocam. Geldik, dedikoduya geldik. Dedikodu bu arada hep dedikodu, yani laf kadınlar taşıma. Derler ama hep erkekler daha çok yapar sanki hocam. Çok daha yaparlar. Bir de şundan, şimdi dedikodu mesajla da olur. Rüyaları da konuşmamız lazım hocam. Bak dedikodu da mesajla da olur ha. Mesela WhatsApp'tan, WhatsApp'tan mi? Olur, yazışmayla olur. WhatsApp'ta WhatsApp grupları mesela kuruyor şimdi, mesela hocam oradan dedikodu gıybet şey, zamanı. Oho grup paylaşıyor bir anda 1000 kişiye gidiyor. Şimdi mesela günah katlanıyor orada. Çünkü bir kişinin duymasıyla 1000 kişinin duyması farklı. Mesela adam yalan. Yalan bir şeyi mesajla yazsan yine yalan oluyor. Evet. Ama onu adam yalan ben konuşmadım ki diye yemin etse başı ağrımaz ama çok tehlikeli. Yani yalan konuşmadım olur mu yazdın. Yazıyla da yalan. Dedikodu yazıyla da şu şöyle yapmış. Yazısı milleti birbirine sokuyor mu? Sokuyor. Tabii. Karı kocayı birbirine sokuyor mu? Sokuyor. Yuvaları yıkıyor mu? Yıkıyor. Laf taşımak. Nemimet. Gıybetten biraz farkı var. Laf taşımak. Yani orada konuşulan bir şeyi birinin biri hakkında dediği bir şeyi o gıybet diyelim o ortamda adam yok. Onu gidiyor başkasına taşıyor. O onu başkasına taşıyor. Bu bir hastalık. Bir de duramaz. Yani durduğu zaman onu söyleyene kadar rahat edemez. Biraz nefis mücadelesine giremeyenler zaten lap diye söyler. Nefis mücadelesine girenler söyleme diye kendine bir ya sırdır. Veyahut da bu adam şimdi ona kızacak. Burada kavga çıkacak. Bu adam şimdi ona bindirecek. Adamın hanımı şöyle bir şey almış. Kocasının haberi yokmuş. O oradan duymuş. Gidiyor onu kocasına bu lafa eriştirmek. Yani kadınla kavga çıkacak. Değil mi? Bazı kadınlar kendi bütçeleri veya bir şeyler kocaların cebinden de aşırırlarsa bu da haram tabii de hırsızlığa girer de. İzinsiz rızası olsa. Ama diyelim bir şeysi var. O kadın kadına gidiyor kocasına söylüyor. Oradan o iş oraya yayılıyor. Bu da ocakları batırıyor. İnsanları kavga çıkarıyor. Bazı kere kan davaları oluyor. Yani laf söz taşımaktan binlerce canın gittiği kan davaları var. Bunun ağırlığı, büyüklüğü çok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarın yanından geçerken bu iki kabirdekilere azap oluyor şu anda bana Allah gösterdi. Bukhari hadisi. وَمَا يُعَذَّبَانِ ف۪ي كَب۪يرٍ Ama size bunların günahının ne olduğunu söylesem çok da büyük bir şey saymazsınız. Yani büyük büyük günah ama siz onu çok büyük saymazsınız. Yani ne var ne olmuş adam bunu yapmışsa dersiniz. Ama bak kabirlerinde ateş tutuştu diyor. كَانَ اَحَدُوْمَا يَمْشِي بِنَّمِمْ Efendimiz'e Mevla hep gösteriyordu kabir alemin hepsini. Bunların birisi ne yapıyordu? Laf taşıyordu. Nemime dedikodu. Ondan ona. Başka bir günah yok ha. Sırf bu günah. Bu günah da bütün Müslümanlarda bolca mevcut. Çok. Ya da Müslüman olmayan veya namaz abdesti ehli olmayan. Adam zaten hiçbir haramdan sakınmıyor. Ben ondan ne bahsedeyim. Ama diğer haramlardan sakınıp da böyle bir harama düşmek de çok manasız ve anlamsız oluyor. Sen burada periz yapıyorsun zinadan, içkiden, kumardan, faizden, yalandan, yani birçok günah, nefsin istediği şeyleri engelle. Kalk burada gel, caminin içinde bir dedikodu yaparak, Kabe'de bir dedikodu yaparak hepsini içine et. Kabe'de dedikodu yapmayı hiç anlamıyorum ya. Ah, şimdi Türkler birleştiği zaman ben mesela Türklerin olduğu yere gitmem. Biri gelip şey der, biri gelip şey der. Giderim bakarım. Araplar, Endonezyalılar, tanımayan adamlar içine girerim. Ya Türklerin içinde sen dedikodu yapmasan bile gıybet edin veya en azından fuzuli kelam. Ya Kabe'nin karşısına oturmuşsun. Kabe'ye bakmak zaten en büyük ibadet. İstanbul'da kendini parçalayana kadar ibadet etmekten daha üstün Kabe'ni bakmak. Tabi canlı yayın buna girer mi? Onun bir fetvasını tespit edemedim. Yani canlı yayından Kabe'de canlı görünüyor. Canlı mesela Kabe'yi izlemek nasıl? Yani o da sevaptır illaki ama tabi bu hadislerde geçen müjde ona dahil olur mu o kadarını bilmem. Bu sefer çok kolaylaşıyor iş ama gidemeyenler de nereden kazanacak? Onun da bir müjde olsun tabii ki. Evet. Şimdi bu noktaya geldik. Ya Kabe'nin dibinde adam Kabe'ye bakmıyor. Birbirine ama ne muhabbetler, ne şeyler. Bizim tur şöyle yaptı. Ben efendim efendim su mataramı kaybetti. Öbürü bilmem şöyle oldu. Berikir. Yani çekiştirmek ekseri tur sahiplerini çekiştirirler. Benim musluk bozuldu. Bilmem herifi bulamadım. Şey. Bunlar konuşuyorlar, konuşuyorlar. Türkiye'deki hava hadisler de orada haber gider. Şöyle olmuş. Futbol muhabbet de yapıyorlar mıdır acaba? O kadarına rastlamadım. Ama dünya kelamı o kadar fuzuli konuşuyorlar ki. El hadis fil mescidi ekül hasenat. Camide konuşmak sevapları yer. Kemate ekül narul hatab. Ateş odunları yediği gibi diyor. Hadis-i şerifte bir insanlar camide oturup da dünya kelamı konuştukları zaman aldı sattı, borsa düştü çıktı, dolar bilmem ne oldu, ÖTV zamlandı. Ya bunlar dünya kelamı kardeşim. Camide, mescitte bu konuşmalar var ya diyor. Melekler lanet okumaya başlar. Üskütü ya mukata Allah, üskütü ya bugaza Allah. Ey Allah'ın gazap ettikleri, susun şükür edin. Sesiniz kesilsin derler. Melekler lanet okurlar diyor. Bunların diyor imandan nasibi yoktur diyor. İbadetten nasibi yoktur diyor. İbadette namazlara abdestleri kabul değildir diyor. Hela ukhbirukum bi kavmin. Size öyle bir milletten bahsedeyim ki la vuzu alehum ve la salatim. Namazları yok, abdest yok. Ve la haccelum ve la zekatelum. Haçları zekatları kabul değil. Sahabe-i kiram da şaşırdılar. Kimden bahsedeceksin ya Resulallah? Buyurdu ki hum kavmun yettekellemu bi kelamit dünya. Fil mesacit. Mescitlerde dünya kelamı konuşanlar. Onun için dedikodu, şimdi dünya kelamı gıybet değil. Dedikodu değil. Ya bu dünya kelamı? Dünya kelamı şu. Hocam siyasette gıybet olur mu? Onu sormuşlar mesela. Siyaset konuşmak. Siyaset konuşmak şahısları çekiştirmeye girerse olur. Cumhurbaşkanı başbakan hakkında konuşuyor mesela. Ya Cumhurbaşkanı başbakan hakkında konuşuyor. Tabii ki yani yanında olmayan bir şahıs hakkında konuştuğu zaman bu gıybet oluyor. Ama tabii ki ümmeti ilgilendiren genel bir konu vardır. Milleti uyarmak icap eder. Peki devlet meseleleri dışında konuşuluyorsa? Şahsi konuşuluyorsa gıybete girer tabii. Bu yıl şöyleydi, arabası böyleydi, şunu yemiş, bunu içmiş, bundan gelmiş. Yani kötüleyici. Yani onun yanında onu konuşamaz. Yanında konuşamayacağı şeyler buraya girer yani. Onun için isim vermekten o manada sakınmakta fayda var. Ama adam fasıksa, yani alenen günahlar işliyor, milleti dolandırıyor. Leyse lil fasıkı gıybet. Fasıkın gıybeti olmaz diyor. Gıybeti olmaz ama şimdi konu ne? Adamın diğer yaptıkları değil. Milleti dolandırmış. E şimdi bu adam geliyor senden yine borç istiyor. Sen de görüyorsun ki bu adam dolandırıcı bundan mı? Bu da seni onu tanımıyor. Sen de buna diyorsun ki ya dikkat et buna borç verme. Niye? Bu kaç kişiyi dolandırdı. Bunu demen lazım. Ondan sonra demiyorsun, onu da dolandırıyor. Adam diyor kardeşim niye demedin? E ben biliyordum bunun böyle yapacağını. Niye beni uyarmadın diyor, ben gıybet yapmam. E gıybetten beter yaptın. Üzgürül facir Rabbi mafi, faciri fası olan vasıflarıyla bahsedin. Keyyehder onnaz, insanlar sakınsın. Kız istemeye geliyorlar. Namaz yok, abdest yok. Çocukta her yol olduğunu komşular bilenler var. Ama söylemiyorlar. Bilmeyen aile soruyor. Siz bunu tanıyanlarsınız. Nasıldır falan? Ya çekincelerinden, ya işte suya sabuna dokunmam hesabı demiyorlar. Ondan sonra o kız mahvoluyor, perişan oluyor. Evlendikten sonra ayrılmalar çoğu bundan vuku buluyor. Hocam evlilik dediniz ya, şeye bir soru devam yani, edecektim ama. Yani gıybette şu, halka, vatana, millete böyle zararlı olan konularda alenen artık yuka çıkmış. Mesela şey, Kıyam der, Emre Hoca'la mesela 4-5 video yayınladı. Evet. Birkaç gündür. Evet. Marifet, tabii, Marifet'teki bir yazarın, yani orada dergide yazan bir adam, Marifet'te yazan, efendinin yanında önüne oturttukları bir adamın Konya'da yapmadığı kalmamış. Millet artık ne kadar sıkıntı yok. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Trilyonlar. E şimdi böyle bir durumda bu adam hoca diye Mahmut Efendi Hazretleri'nin önüne oturtulur mu ya? Heyetine sokulur mu? E şimdi bunu, millete bunu anlatmayın. Ya nasıl anlatmayalım? Adam Konya'dan gelmiş Anya'ya. E şimdi burada da çevre ediliyor. Dergide yazarım, efendinin yanındayım, resimlerim var. E bu adam şimdi burada çok büyük paralar. Oraları da telefon ediyor. Ben burada işimi düzelttim. Sakın benim aleyhime konuşmayın, sizin paraları ödeyeceğim. Ya iki senedir seni bulamıyoruz. Telefonla ulaşamıyoruz. İstanbul'a geldiniz yoksun. Şimdi nereden ödeyeceksin? E demek burada başka insanlara zarar görecek. E şimdi bunu Kıyam der çekmiş, paylaşıp gitmiş Konya'ya, insanları bulmuş. Benim ne haberim var? Ama ve lakin burada yanlış yapanı anlatmak gıybet ve laf taşımaya girmiyor. Çünkü neden? Yanlış şahsına değil. Topluma hoca kılığında hacıyım diye, yok cemaat mensubuyum, yok hadisçiyim. Hangi hadiste var milleti dolandırmak? E şimdi o zaman insanların ne oluyor? Dini duyguları sömürülüyor. Bu sömürünün durması için de sen bir milleti uyardığın zaman, bak bu adama borç vermeyin, işe girmeyin, bak burada yanmış millet, tutuşmuş. E bu böyle bir şey laf taşımaya girmiyor. Ama bu ne oluyor? Şahsi meseleler, kimseye bir faydası yok. Ancak karı kocanın arasını açmak, adamı ortağıyla birbirine düşürmek. Ha, ortağı adamdan çalıyor. Sen de bunun şahidisin. Bunu burada gidip, bu adam kasadan çalıyor veya senin şirketten senin zararına işler yapıyor diye uyarmak. Şimdi bak, adamın zararı var, bir Müslümana zulüm varsa, bunun şahidiysen bu ortağını uyarmak mesela. Bunları iyi anlarsak öbürlerine şahsi, nefsi, hissi, duygusal kaşı var, gözü var, bilmem ne, milletin aleyhine böyle, şu şöyle, bu böyle. Bundan kimseye fayda yok ki. İşte bu tam bir gıybet oluyor. Bu lafları taşımak da söz getirmek, götürmek oluyor. Efendim buralarda ıslaha çalışmak lazım. Hatta duyduğunu bile kimseyle paylaşmadığın gibi burada yalan bile caiz olan yerler var. Karı koca bozuşmuş. Adama diyorsun ki hanımın senin hakkında çok iyi konuşuyor ya. Halbuki kadın sayıyor. Kocasına diyorsun ki sen, hanımın sana çok bağlı. Karısına diyorsun kocan seni çok seviyor ya. Hani neden? Yuva yıkılmasın meseleleri. Bunları iyi bilmeden şimdi caizdir, değildir, haramdır, mekruhtur olmaz. Taksimat var, tasnifat var. Hiçbir mesele rastgele caizdir, değildir diye fetva verilmez. Onun için bana diyorlar ki bu soruyu bir dakikada cevapla. Bir dakikada cevaplarsam milleti saptırmış olurum. Doğru. Hocam o sorulara devam edeceğim ama bunu çok sordukları için evlilik dediniz. Hocamız evlilik programlarını hakkında ne düşünür diyorlar. Çok soran var, o yüzden sorayım ben de. Bilmiyorum ki ne yaptıklarını. Yani Allah hocam istersen. Hocam şöyle anlatayım ben Allah size. Allah idare etsin yani. Bu ana akım kanallarda daha çok var. Ya mesela bu tabii bir şey program. Yani biraz insanları meşgul edici şeyler tabii. İşte de milleti... Çay içmeye onları davet ediyorlar. O onu beğendi, bu bunu beğendi. Ama artık işi şeye çevirdiler. Mesela bir bölüm oluşturmuşlar hocam. Oradaki oturan insanlar işte hep taliplerini bekliyor. 1,5-2 senedir orada oturan insanlar biliyorum. Geliyor, talibini geri çeviriyor. Yani işi şova çevirmişler. Biraz televizyonda gözüküyor. Ya şimdi orada şöyle oradan bir şey var. Oradan para kazanıyorlar da tabii. Ha, para kazanıyor da şimdi orada yalan beyandan dolayı sıkıntı çıkarabilirim. Çünkü neden? Şimdi ben seni beğendim diyor. Beğenmedi. Bir de o kadar kişinin önünde işte bir de yani elektrik aldın mı almadın mı? Yani onlar tabii örfe muhalif, adete muhalif, mahremi konuşmalar, geçecek konuşmalar, alenen konuşmalar. Bunlar İslam'ın ruhuna zıt şeyler. Batı'nın programlarının taklitleri. Mevla bize buyuruyor. وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Şirk koşan zalim kafirlere. Ya bu programların hepsi ya İtalya menşeli, ya Fransa menşeli, ya Amerika menşeli. Evet. Yani şimdi bu zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُنَّا Ateş dokunur size. Bu ayeti kerimede ne anlayacağız yani? Azıcık dahi meyletmeyin. Bu çok büyük bir meyildir. Örfü bozmak, geleneği bozmak, adeti bozmak. Ha ama şimdi... Bir şey haram demek için ayet hadis icap eder. Ama zaten kadın başı açık. Avret dediğimiz bütün bedeni avret. Bu vaziyette çıkıyorsa haram işliyor. Çünkü niye? Bütün erkeklerin önünde efendim tesettüre riayetsiz çıkması. Haram oluyor. seyretmek erkekler açısından haram oluyor. Şimdi haram tali yönlerden geliyor. Birçok yönden geliyor. Ama direkt ben programlar hakkında helal haram diye bir şey diyemem. Ama programın içeriğine göre cevap verdiğim zaman, ama tesettürlü çarşaflı kadın çıktı. Çarşaflı da çıksa bütün erkeklerin gördüğü yerde efendim evlenme teklifleri bilmem ne, beğendim beğenmedim, sevdim sevmedim. Bir de yalan beyanlar. Bu yalan burada çok var. Diyorsun ya iki senedir talip bulamamış bilmem ne. Burada ne demek? Kandırma var. Kandırma. Evet, insanları evet. Oyalama. Bir de kandırma var. Tam kastettiğim oydu. Kandırma haramdır. Çünkü insanlara konuşuyorsun yalan. Yani bak yalanın şakası olmaz. Yani ben şaka yaptım. Veya bu benim mesleğim. Yalanın mesleği de olmaz. Yani bir şey gerçek dışıysa, hilaf hakikatse, konuştuğun, yaptığın, ettiğin, bunların hepsi haramdır. Ha burada da bu içerikler görünüyor. Evet. Caiz değil ama kiminle evleneceği kaderinde yazılı mıdır? Yazılıdır. Allah'ın bilmemesi mümkün mü? Hı hı. İşte Aziz Bayındır'a sordu bir çocuk. Ben kimle evleneceğim hocam diye telefon etti. İyi ki de telefon etmiş. Meğer onun ne görüşte olduğunu meydana çıkartmak için etmiş herhalde. İnternetlere atmışlar. O da diyor ki Allah seni kimle evleneceğini ne bilsin diyor. Şimdi bir ilahiyat... Bunu söyle, ben bunun haberim yoktu mesela. Bilmiyorum. Nasıl haberin yok ya? Gerçekten bilmiyordum. İnternete gir çıkıyor. Seni diyor Allah diyor ne bilsin diyor kimle diyor evleneceğini diyor. Allah. Şimdi Allah cahil diyor. Haşa ve kella. Allah bi külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor diyor. Bunun evleneceği de mevzu bir şey değil mi? Her şeyi biliyorsa bir şey dışarıda kalmadı. Mevla Teala'nın bilmediği bir şey olabilir mi yani? Bilmemek cehalettir. O bize mahsus bir haldir. Aciziyettir, noksan sıfattır. Allah Teala kaderde her şeyi biliyor. Ezeli ilmiyle biliyor. Evlilikte kimle işte mukadderattır denir. Nasip kısmet denir. Bunlar doğru tabirler. Bunlarda sıkıntı yok da. Tabi Allah'ın ilmini bahane ederek gidip de istişare çıkmıyor. İstihare çıkmıyor. Ana baba muvaffakat etmiyor falan falan. Sen gidiyorsun bu tozlama birinden evleniyorsun. Ondan sonra yandım Allah diye bağırıyorsun. Ondan sonra ne benim kaderim ben ne yapayım? Kardeşim kaderin ama. Şimdi içki içeceğini de Allah biliyor ama içkide günah yani. Sen bunu tercih ettin. Burada sana işaretler verildi tercih etmedendi. Sen kalkıyorsun efendim herkesi çiğneyerek istihare istişareleri terk ederek illa da bu olacak diye tutturuyorsun. Ondan sonra da belanı buluyorsun. Çok büyük bir beladır. Evlilik tutmazsa bundan büyük bir bela olamaz. Yani bir günlük pişmanlık değil ki. Bir ömürlük pişmanlık. Tabii bir ömür. Bir ömürlük pişmanlık. Hocam şimdi boşanmalar da çok arttı. O kadar çok arttı ki. Boşanmak çare oluyor mu yani? Boşanıyorsun tamam. Allah kurtarsın. Boşansınlar zaten. Birbirini sürdüreceğine, birbirine zulüm ve eziyet yapacağına dünya kadar kul hakkına giriliyor. Ayrılsın daha iyi o durumda. Ama ve lakin çocuk oluyor. Arada irtibatlar bitmiyor ki. Yani hani çocuk olmasa biraz daha kurtuluş oluyor. Çocuk olunca da çocuk ortada eziyet çekiyor bir şey değil. Bin tane günah var yani işin içinde. Doğru. Zulüm ve eziyet var. Onun için seçim önemli. Seçerken mesela benim kitabım seçerken var. Seçerken neye dikkat edeceğiz şimdi mesela? Benim bunu kitabım düşündüm. Var işte onu da bilmiyorsundur. Eş seçerken aranacak vasıflar. Bilmiyordum. Müstakil risale yani. Öyle mi? Tabii, müstakil risale. Çocuk kaynaklarıyla, hadisleriyle. Hepsini yazdım. 70 küsur risalem var, kitabım var. Evet. Bizim millet okumayı sevmiyor. Sevmiyor. İlle senin sorup benim söylememi seviyor. Ondan sonra ilme merak değil bir toplum. Okumaya hiç merak değil. Yani Lale Gül Neşriyat'tan mesela bu kitap. Evlenilmesi haram olan kadınlar. Kimlerle evlenmek amaçlı? Süt. Süt diye bir şey kalmadı. Sütten kardeşiyle evleniyor. Yahu kardeşim bu aynı kız kardeşin gibi haram diyorsun. Ne alakası var diyor. Bu ayetle sabit bir haram. Şu anda süt meselesi de çok perişan. Yani hatta bir ara çok itiraz ettik. Süt bankaları kurmaya kalktılar da. Evet, Allah evet, muhafaza evet. Ya Rabbim. Kimin kiminle süt kardeşi olduğu belli olmayacak. Ya süt bankası kurulur mu? İnek sütü mü bu ya? İnsan sütü ya. Çok sıkıntılı bir şey oldu. İnek sütü değil ki kardeş olalım yani. İnek sütünü herkes içsin. İnsan sütüne banka kuracak ya. Kan bankası mı bu ya? Ondan sonra kimin kiminle evlenecek? Ya sen ne diyorsun ya? Bütün milleti birbirine evlendirecekler ya. O zaman çok itirazlar edildi. Hocalar, hacılar konuştuk yani. Hatırlıyorum onu. Evet, evet, bilmiyorum ne oldu ne olmadı da belli değil yani. Kurulmadı. Evet, elhamdülillah. Kurulmadı. Ya bu gavurlara meyledersek ne süt kalır ne nikah ne talak. Bu herifler dümdüz zaten. Bizi de kendilerine çevirecekler. Yani bu, dertleri bu. Nesep kalmasın, hasep kalmasın, soysop kalmasın, kimin eli kimin cebinde kalmasın. Kim kimin süt kardeşi belli değil. Yani evlenilmesi haram olan kadınlar meselesi. Buna çok önemli. E bizim bir bölge teyze kızı almaz, hala kızı almaz. Hadi almasın, almak farz değil. Peki teyze kızı, hala kızın... Alınır, caizdir. Caiz midir? Caizdir. Akraba evlilikleri bu noktada. Hmm. Ama tabii teyze alınmaz, hala alınmaz. Ama teyze kızı, hala kızı alınıyor. Anladın mı? E niye teyzesi haram oluyor da kızı helal oluyor ondan sonra falan? Ya kardeşim, Allah-u Teala'nın burada hikmetleri var. Üzümü de helal oluyor. Efendim, şarabı haram oluyor. O da üzümden. Evet. Yani burada Mevla Teala'nın hikmetleri var. Ama şimdi burada senin alman mecburiyeti değil, alma, tercih etmiyorsun falan filan. Ama ne oluyor? Haram dediğin zaman, yani alınmaz diyor. Ya alınmaz deme. Alınması serbesttir ama bizim örfümüzde yok de, kurtarsın. E sen diyorsun ki alınmaz. Ya sen alınmaz haram der gibi, yani yasak koyuyorsun. Bu yasak, Allah koyabilir yasakları, hükümleri. Sen Allah'tan gayri ne, kendi kafasına helal haram gibi konuşuyorsun. E yani haram derse, yasak derse kafir olur mesela. Namaz da kılsa. Yani bunlara dikkat edilecek. Evlenmesi haram olan kadınlar, nişan nikah ahkamı. Ha ondan sonra diyorlar ya, akraba evliliklerinden sakat doğumlar oluyor falan. Onların ekseriyeti sütten. Akrabaların birbirine, akrabalar köyde birbirlerine emzirmeleri çok oluyor. Çocuk ağladı diye hemen emziriyor kadın. Susturmak evet. için anası tarlada, öbürü bayırda, çayırda. E şimdi bu akrabalıklardan dolayı süt bilinmediğinden, geçen adamın biri, çoluk çocuğu var. Yeni çıkmış süt kardeşi olduğu sabit. Eşinin. Ne yapacak şimdi adamın? Mahvoldu. E ayrılması lazım tabii fıkha göre. Hı hı. Ayrılma, ne yapacak? Ayrılması lazım. Kaç senelik eşi durumunda yani. Eşi olamaz da çünkü nikah batıl yani. Akit geçerli değil yani. Kardeşi oluyor. Şimdi böyle durumlar var. E bunlara hassas olunması lazım. Bu İslamiyet çocuk oyuncağı değil. Ahirette bunların hesabı var, sorgusu var. Helal ve haram. Allah din gönderdi bize ya. Biz şey miyiz ya? Orman mahsulleri miyiz? Hayvan mıyız ya? Biz insanız ya. Ne demek helal haram tanımamı? Kızın biri dayısıyla evlenmeye kalkmıştı. Rahmetli Timur Toş Hoca anlattı. Yavuz Selim de vaaz ederdi o zaman. O ara meşhur değildi çok. Yarısı anca dolardı. Ben de o zaman çocuktum. Bir gideyim dedim, Timur Toş Hoca meşhur o zamanlar. 80 öncesi yani. Baktım bunu anlattı. Ya dedi, müftülüğe bir kız geldi. Dediler ki bu kızı ikna edesin, müftülüğe gelmiş. E niye getiririz? Ya diyor, dayısıyla evlenecek. Ya dedim kızım, dayıyla evlenelim mi? Haramdır, şudur budur. Ya sen Müslüman değil misin? Müslümanım. Allah var, peygamber, tamam. Peki de tamam, anladık, Allah var da dayımla evlenmeme ne karışıyor? Ben dayımı seviyorum dedi. Müftüler ise ikna etmeye uğraştık diyor falan. E şimdi bizim millet öyle bir Allah alıyor, haşa, anam olsun ağzı olmasın. Müslüman olayım ama helal haram bana taalluk etmesin. Yani anam evi temizlesin, çamaşırı yıkasın, bulaşığı yıkasın, yemeğimi yapsın, sonra oğlum şunu yap demesin. Şimdi benim Allah'ım olsun, beni yaratsın, yedirsin, içirsin. Ne güzel Allah, değil mi? Ama şunla evlenmeme karışmasın. Ama o senin iyiliğin için karışıyor. Ebedi azaptan kurtulman için. Senin bu dayınla evliliğinde dünya ahiret bela var. Dünyada da bir türlü bela gelecek başına. Çünkü genetik meselesinden vesaireden. Hı hı. Yani Mevla sana bunu haram ettiyse, sana bunda zarar var diye haram ediyor. Hiçbir faydalı şeyi haram etmedi. Hiçbir zararlı şeyi helal etmedi. Kayda bu. O senin maslahatına helal haram tayin etti. Sen niye seni anandan babandan çok seven Allah'ını dinlemiyorsun? Yani onun için ilim lazım. Sonra nişan nikah ahkamı. Nikah neyle kıyılır? Efendim, şartları nelerdi? O da ayrı kitap. Evet. Üçü de ayrı kitap. Şimdi karı koca haklarını hazırlıyorum. Ondan sonra zifaf adabı. Milletin ilgisini en çok zifaf şeyi çeker. Ondan sonra da talak, boşanma, Allah muhafaza etsin, ama tabii ki olursa da nasıl olacak? Yani şimdi boşamanın da bir usulü var. Adam bir talak veriyor, iki talağı hala duruyor. Ondan sonra üç talak birden veriyor, hala benim hanımım diyor. Ya kardeşim, üç talak verdin, üçten dokuza şart olsun dedin, o şey yerine geldi, senin demediğin, yapma dediğin yaptı falan. Şartladın, bağladın, bir şeyler yapıyorsun. E üçten dokuza dedikten sonra bu gitti, bunu kurtarırı yok. Sen hala diyorsun ki mahkemede biz evli gözüküyoruz. Allah Allah. Ondan mı bahsettik şimdi biz ya? Allah indinde evli değilsin. İlişkilerin zinadır. Talak vermişsin mesela şimdi. Bu da çok önemli mesele. Evet. Fakat milletimiz maalesef yani evlenmeyi öğrenmeden evlenir. Ticaret ahkamını bilmeden ticarete girer, büyük patron mesela olur. Mesela küçük yaşta evlilikler çok tartışılıyor hocam son günlerde. Ya küçük yaşta evlilik örftür. Yani işte bir şeriatın usulleri var. Ergenlik meselesi var. Ergenlik şartı var. Buluğ şartı var vesaire. Bunun dışında yani örfe göre de şimdi 18 yaş şey koymuş değil mi? Evet. Sanki akraba muvafakatiyle bir 17'de mi bir şey yapıyorlar? 17'de ailelerin izniyle oluyor. Ha işte neyse. Orada öyle bir kanun bir şey belirlemiş. Buna uyulması icap eder. Ne bakımdan icap eder? Yani helal haram bakımından olmasa da çünkü buluğdan sonra nikah caizse de burada çocuğa zarar oluyor. Efendim daha kendine gelmemiş. Gelişimi tamamlamamış. Mevzuları anlamamış. Dünyadan bir haberi yokken. Yani evlenmesine tabii ki zarar olur. Yani şu andaki bu örfte bu bizim şu memleketimizde bu durumda sıkıntı. Evet. Yani zarar görme ihtimali çok fazla. Ve zaten çok da şey alametleri çıkıyor hocam, yani haberlerde. Hocam bu arada artık 3 saat oldu yavaş yavaş. Evet çok soru var. Çok belki de sormamız gereken şey var. Ama şu son sorum olsun bu. Çünkü rüyaları çok sordular. Peygamber Efendimiz'i ve Allah'ı rüyada görebilmek mümkün müdür gibi sorular var. Peygamber Efendimiz'i görmek için rüyada ne yapmamız lazım diye soranlar var. Bu da son sorumuz olsun. Çünkü çok soru var. Hazır o soruyu sormadan da sizden bir kere daha söz alayım ben. Birinci programın sonunda onu yapmıştım. İnşallah. Tekrar gelir misiniz demiştim. Ben çağırırsanız hizmettir gelirim ben yani. Ne kadar şey olsam da şimdi bak şekerim Allah razı olsun. Düştü mesela 90'dan aşağı. Orada önünüzde bu arada değil o mi? O cihaza baktım düşüklük yaptı. Hala da işte 100'e çıkmış. Benim 90-80 çok sallıyor beni. Çünkü benim ortalamam 200. Ama şimdi mesela hatta diyecektim. Şekerim düşerse çünkü yükselirse sorun yok. Düşer de bir sürçülisan vuku bulursa seyircilerimizden özür dilerim. Biraz dikkatli konuşayım diyecektim falan ama neyse. İdare ettik meyve suyundan içtim mecburen. Yoksa hiç konuşurken bir şey içmem de. Şeker maşallah meselesi, hocam şeker, yani hem programa zikzak. Gelmeden önce de sohbet verdiniz maşallah. Yani 400, Allah güç kuvvet versin 400 size. 400 oluyor, 1 saat 2 saat sonra 40 oluyor. Bu kadar zikzaklı bir acayip bir şey. Kontrolü zor yani benimki zaten doktora diyorum. Tip 1 var, tip 2 var. Benim Temel Bey doktorum. Diyorum hocam bu benimki çok antika bir şey yani. Bu kadar olur mu diyorum. Piklemesi herkesin 2 saatte yediği pikliyor. Benimki 6 saat sonra pikliyor. Ya yorum bir bakıyorum 2 saat sonra yükselmiyor. 3 saat yok. 5 saat sonra diyor ki seninki 1,5 tip diyor. He. Yani ne 1 ne 2 ya. Tıp literatürü de yok. şimdi ama bu hizmete tabii feda olsun. Bir kişinin hidayetine vesile olalım. Aynen öyle. Gelirim yani sizin çağırmanıza bağlı. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala rüyada görülmesi ehli sünnete göre mümkündür. Ve hatta vakıındır. Birisi İmam-ı Azam Efendimiz görmüştür. Yani diye çok gören vardır da bize intikal eden, kitaplara geçen konuşuyorum. Bu İbn-i Abidin'de de var. Meşhur İbn Abidin ki Hatimetül Fukaha fıkıh alimlerinin sonu sayılır. Yani son 200 senede ondan sonra o kadar büyük alimler daha gelmiyor. İbn Abidin'in eserinde de vardır. Reddül Muhter'da. Orada diyor İmam-ı Azam Efendimiz 99 kere Mevla'yı gördü. Yani onun nurlarından tecellilerinden tecelli görür. Mevla şekilsizdir. Şekilden münezzehtir. Bir şekil zuhur ederse bu Allah-u Teala'nın yarattığı bir nurun şekle bürünmüş halidir. Allah Teala değildir. Allah Teala'nın yarattığı bir nurun mücessem, müşekkel halidir. Evet. Yani Allah'ın kendisi yaratılmamıştır haşa. Ama bir nur yaratır. Evet. O nur bir şekle girer. O şekille o nur gözükür. Nida Mevla'dan gelir. Musa Aleyhisselam ağaçtan mükaleme buyurdu mesela. Orada diyor ya Rabbi mahşerin azabından korkuyorum diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Mevla da buyuruyor işte sabah akşam ona tesbihat öğretiyor. Sübhanel ebedi ilebed, sübhanel vahidil ahad diye devam ediyor. Sübhanel ferdus samet. Anadolu'da bu çok mescitlerde bile sabah namazda eskiden okunurdu. Bu tesbihat benim dualarım kitabında var. Bu tesbihata sabah akşam devam eden emin azabı. Azabımdan emin olur buyuruyor. Ona bir müjde ver. Sonra yine dualarım kitabında var. Benim ilk kitabım o zaten. Sonra cebi var onun. Hani yanında taşsınlar sabah akşam okusunlar diye de. Onda da var. Hakim-i Tirmizi Hazretleri, Nevadir-ül Usul sahibi, büyük velidir. Ra'ytu Rabbel İzzet elfemara, Rabbul İzzet'i 1000 kere gördüm diyor. Tabi bu dediğim şekilde tecellilerden bir tecelliye muhatap olmasıdır. Ve sordum, imanımı kurtaramamaktan korkuyorum. Mevla da buyurdu ki sabahın sünnetiyle farzı arasında bir dua öğretti diyor. Ya hayyu ya kayyum ya bidi asimahat vel ardı diye devam ediyor. Bu duayı 40 kere. İşte bazı rivayetler 3, bazı rivayetler 1. İşte en az bir kere okuma gayret ediyorum. Yani bazı 40 zor oluyor. Bu duayı okuyan imanla ölecek, imanını kurtaracağım diye Mevla söz veriyor ona. Ya bunlar ayet değil, hadis değil. Hemen şimdi cübbeli hadis uyduruyor. Ya hadis demiyorum ki hadis uydurayım. Ya ben böyle adamlar görmedim. Akademisyen olmuşlar. Çok var öyle hocam. Akademisyen olmuş. Adam ne diyor biliyor musun? Safer ayı hakkındaki hadisler uydurmadır diyor. Ben Safer ayı hakkında bir hadis var demedim ki ya. Evliyaullah'ın keşfi var. Safer ayı sona erdi değil mi hocam? Sona erdi. Rabül evvele girdik elhamdülillah. Yani şimdi çarşamba hakkında hadis var. Çarşamba günleri uğursuz mudur hocam? Ya şimdi hadis-i şerif var. Yevmul erbi'a yevmul nehsi müstemir. Çarşamba günü uğursuzluğu süre gelen bir gündür. Bu hadis-i şerif İmam Suyuti, büyük muhaddis, Cami-i Sarı'da zikrediyor. Fakat diğer bir hadiste var. Ahiru erbi'a fişer. Her ayın son çarşambası. Her ayın son çarşambası. Son çarşamba o yangın oldu. Kızlarımız yandı mesela. Evet, sıkıntı. Evet, evet. Safer ayından beri görmüyor musun ekonomik şeyleri? Darbe, ekonomik darbe de Safer'de ol. Şimdi bu şey değil. Uğursuzluğu yaratan Allah'tır. Son çarşamba yevmun ehsin müstemir. Uğursuzluğu süre gelen bir gündür. Bu hadis mesela buna diyor uydurma. İmam Suyuti, Cami-ül Sahir, Cami-ül Kebir, Cami-ül Cevami diye de geçer. Cami-ül Ahadis-ül Kebir diye de geçer. Bu eserlerin başında diyor ki ben bu kitabıma bir hadisçi olarak uydurma rivayet almayacağımı taahhüt ediyorum diyor. İmam Suyuti'ye göre uydurma olmadığı demek ki. Uydurma değil ki bunu söylüyor. Sonra onun şerhi var. Efendim Azizi'nin, Hifni'nin. Orada Halkami büyük muhaddistir. İmam Halkami diyor ki bu hadis mevzu değildir. Şimdi burada Safer ayı ile ilgili değil bu. Her çarşamba gecesiyle günüyle ilgili var. Bir de ayın son çarşambasıyla ilgili var. Şimdi ben bunların bütün kaynaklarını zikrettim. Safer ayı iktit diye bir kitabım var. Bu Safer ayındaki vazifeler, dualar, zikler vesaire. Bu kitapta Bukhari'de geçen la Safer, Safer yoktur hadisiyle manaya geliyor. Öyle Fethül Bari'den, İbn-i Hacer Askeri'den bütün alimlerin görüşlerini serdettim. Kaynaklarıyla zikrettim. Sen yoktur diyorsun, tutturuyorsun. Ya ben Safer'in son çarşamba, Safer hakkında hadis var demiyorum ki sen bana hadis yok diyorsun ya. Ben diyorum Evliya Allah'ın keşfine göre Safer'in son çarşambası. Ama çarşamba hakkında hadis var. Son çarşamba hakkında hadis var ama Safer'in son çarşambası diye hadis var mı? Yok. Ben nereden uyduracağım olmayan şeyi? Peki bu hadislerin izahı nedir? Bu kitap Safer kitabı. Bunu bulabilirler. Bunda o kadar ilim yazdım ki. Ya en küçük risalelerimdendir. Belki 120-130 sayfa. Yani kaç ciltten fazla uğraştım ya. Çünkü neden? Kaynakları çok deştim. Bütün kaynaklara baktım. Gümüşhanevi'nin Levâm-ül Hukûk şerhlerinden. Bu hadis nerede geçtiyse çarşamba hadisleri bütün şerhlere indim. Münavi Fevzül Kadir'inden şerhlere ineceksin. Bunların hepsini orada serdettim. Yani pazartesi günü hangi işe uygun? Yolculuğa hangi gün çıkmak uygun? İşte efendim evlenmeye hangi gün uygun? Hangi gün? İşte efendim yani şimdi aklımda hepsi kalmayabilir. Efendim kan aldırma hangi gün uygun? Salı. Salı kan günüdür. Kan aldırma en uygun gün. Diyelim bunları yazıyor. Burada ayet var mı? Yok. Hadis var mı? Yok. Yok. Hazreti Ali'den rivayet var. Evliya Allah'tan rivayet var. Amel edersin, etmezsin. Allah Allah. Biz sana dedik mi ki ayettir, hadistir? Biz sana bunu demiyoruz. Bu sen konuya bir sonraki programdan değinmek isterim. Hala adam hadis uydurdu demez mi ya? Adama hadis dedim. Adama diyorum ki bu diyorum yel değirmeni diyorum. Anladık diyor yel değirmeni diyor. Suyu nereden geliyor diyor. Ya sen yel değirmenini anladıysan suyunu sorar mısın? Hep de akademisyen ecel ya. Hadis yok diyorum diyor ki bu hadis uydurmadır diyor. Ya ben hadis var demedim ki. Hiç ne okumuş, ne dinlemiş, ne şerh bakmış. Allah ya eceller ya. Şimdi çarşambanın şehrinde burada dünya kadar tafsirat var. Uğursuzluk var mı? Uğursuzluk varsa kaç şeyde var? Ya bunların hepsinin izahı var. Bukhari'de hadis var. İnne meşhum fi selati. Uğursuzluk varsa 3 şeyde var. Peki fe eyyamine hisat. At kavmini helak ettik. Uğursuz günlerde diyor. Ayet var. Yevmun ahsin müstebir Kur'an'da var. Uğursuzluğu süre gelen. Devam eden gün diyor. Demek ki uğursuzluğu bir şey, bir ay, bir gece, bir gün yaratamaz. Bir ev, bir bak, bir harabe, bir virane yaratamaz. Bereketi de, uğuru da, uğursuzluğu da yaratan ancak Allah-u Teala. Peki yaratmış mı, yaratmamış mı? Ayetlere, hadislere bakarsan uğursuz günler var. Uğursuz geceler var. Uğursuz evler var. Yani evlilik uğursuz gelebilir. Bir eve girersin, girdin gireli bela başına eksik olmaz gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Ya Resulallah, biz bir eve geldik. Öğlenimiz kalanımız bitmedi. Bir eve taşındık. Sahih Müslüm hadisi ya, sahih. Buyurdu ki terk edin. فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَتْرُكُوا اَزَم۪يمَةً Hiç tamir mamir bakım yapmayın. O vaziyette bırakın çıkın. Demedi ki oturun orada. Yani ama o ev mi yarattı bu uğursuzluğu? Allah Teala orada ona bir şer takdir etmiş olabilir. Oradan mekan değiştirmekle bir fıtrat, bir açılım, bir hayır gelebilir. Burada yaratan ancak Allah olduğunu bildikten sonra baykuş öttü, yoldan döneyim. Ya baykuş bir şey yaratamaz. Baykuş öttü, yoldan döneyim. Tabii var, şimdi, var tabii, çok var. Ama şimdi sana diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, herkesin kalbine bir uğursuzluk hissi gelebilir. Bunu hissettiğiniz zaman bir noktada, lan evden çıkarken bir şey oldu, bir uğursuzlandı. Ulan bugün işe gitmeyeyim mi acaba? Yahut işte ben seferin son çarşambasında işe güce gitmeyin dedim mi? Kepenk kapatın diyor muyum? İslamiyet böyle bir şey emretmiyor ki. İşte alimler, bazı veliler demişler ki şu namazı kılın, selamatlerini okuyun, Allah selamet versin, salaten tüccile okuyun. Ne var bunda? Bunda bir şey yok ki. Biz demiyoruz ki bunda nikah haramdır, bunda ev aç, yola gitmek yasaktır. Böyle bir şey fıkha göre caiz değildir. Hatta o konuda hadisi geçtim mi? Hadiste ayetleri diyor, de yani sadece ayetlerde yazıyorsa vardır, yoksa yoktur kafasında ya olanlar. Onu zaten var. Bu geceki sohbetimin konusu da oydu. Ha, evet, biraz yani, ona gelemedik bütün bir hocam. Bir adam eğer bu iş Kur'an'da yok diyorsa bu adam ecehelü men fil arzdır. Yeryüzündekilerin en cahilidir. Bunu müsteşriklerden bir Alman profesörleri, İslam'la Kur'an'la ilgilenen Yahudi alimleri bile demez. Çünkü bilirler ki Kur'an işi sünnete havale etmiştir. Zaten onun için hadis konkordunu ilk zaman kafirler yapmıştır. Hocam bu konuya derinlemesine bir sonraki konuk olduğumuz programda bence girelim. Gireriz çünkü de çıkamayız. Çünkü bu çok merak edilen bir konu. Sen ne diyorsun? Çok fazla o sefer kitabında bütün delilleriyle var. Çarşamba günü tırnak kesmiş ne olmuş? Öbürü bilmem kan aldırmış ne olmuş? Mesela bunların hepsi hadislerle, delillerle, yani kaynaklarım yani İbn-i Mace'den şuradan buradan, ben öyle uydurma hurafe bir şey yazmıyorum. Burada delillerim var. Bu ihtiyatlı olmak lazım. Yani kan aldırmanın münasip günü denmiş. Tırnak kesmenin münasip günü denmiş. Bazı hadislerde de var. Sünnet günü. Perşembe mesela. Efendim sadece perşembe keser. Şimdi ben çarşamba kestim diyor adam, alacı hastası oldum. Çünkü neden? Bu hadisi duymuştum ama zayıf demiştim. Şimdi orada Resulullah ben rüyasına görüyor. Ya sen hadisçisin, niye böyle yaptın? Ya Resulullah, ben hadisi zayıf buldum. Sen hadistir, madem bir rivayettir, tedbirli olsaydın ya diyor. Niye ihtiyat etme? Rüyasında diyor. Ama sonra yine elini sıvazlıyor. Uyanınca uzat, alacı hastalığı geçiyor. Ve bu Gümüşhanevi büyük muhaddis. Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük muhaddis. Gümüşhanevi Hazretleri. Levamülü Ukul şehrinde zikrediyor. Bütün kaynaklar Fevzul Kadir'e münavi zikrediyor. Yani en büyük muhaddislerden bir zatın başına gelmiş. Bunlar iyi şeyler, uygun şeyler, ama biz bunlara farzdır diyemeyiz, vaciptir diyemeyiz. Aksini haramdır diyemeyiz. Neden? Nas yok. Yani ayet, hadis fıkhi bir hüküm teşkil etmiyor. Ama müstehap bakımından, mendup bakımından, eftal bakımından, evla bakımından biz bunları yazıyorsak, hadisler uydurmadır denir mi ya? Zaten hadis demedik ki. Çarşambada var ama hadis. Çarşambada var. Var. Peki hocam. Artık programı noktalayalım. 3 saati geride bıraktık. Maşallah çok formundasınız hocam. Ya maşallah. 4-5 saat de olur. Ağzın maşallah, da, da maşallahlı yani. Ondan maşallah. Maşallah sana da maşallah. Eyvallah maşallah hocam. De canımı ye. Tutuyorum maşallah. Ya konuşurum ben. Benim sorunum yok. Konuşmak bedava. Sağ olun hocam her şey için. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda yine bizimle birlikte olacak. Aslında yılbaşı da geliyordu. Noel Baba'yı soracaktım. Onu artık... tabii orada Noel inecek. Tehlikesi kitabımı okusunlar. Noel Tehlikesi. Noel Tehlikesi. Tamam, onu inşallah o zaman yılbaşı zamanı gelirsiniz ki hocam. Şimdi inşallah daha faziletli olur. Şunu da duyurayım. Mevlid gecesi, yani 11 Aralık herhalde, pazarı pazartesiye bağlayan. Tam da Efendimizin doğduğu geceye çattı. Yani pazartesi gecesi bu sene. Evet. Yahya Kemal Beyatlı neredeydi yeri? Halkalı. Halkalı Yahya Kemal Beyatlı salonda olacağız. hanımlara... Hocam 29'u da Perşembe'ye geliyor. Yılbaşından 2 gün önce. 29'u için şimdiden sözleşelim bence inşallah. Ben burada mıyım? Ne yapayım? Neredeyim bilmiyorum. Burada olursanız inşallah bekliyoruz. Yılbaşından 2-3 gün önce olması daha iyi olur. İyi olur. Belki birkaç kişi hindi yemekten kurtarırız. Hindi evet, yiyeyim hocam. Derken naneyi yiyecekler çünkü Allah muhafaza. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.